NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 4 oktober, Dierendag. Een raket van Noord-Korea is over Japan heen gevlogen. Hoe zijn de Japanners eronder? En de komende 10 jaar zal het aantal Nederlanders met kanker sterk toenemen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wachtmoed. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland krijgen steeds meer ouderen de komende jaren kanker, doordat de groep groter wordt en ze langer blijven leven. De onderzoekers maken zich zorgen over de vormen van kanker waarbij overgewicht een rol speelt. Het Integraal Kankercentrum vindt dat de overheid meer moet doen om overgewicht te voorkomen. Bij een busongeluk in Ecuador zijn 2 Nederlandse toeristen om het leven gekomen. Het zijn een vrouw van 74 uit Haarlem en een man van 73 uit Hilversum. 7 andere Nederlanders zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. 3 gewonden zijn er slecht aan toe. In de bus zaten 21 Nederlanders die een groepsreis maakten. Het ongeluk gebeurde zondagavond bij een stad ten zuidoosten van de hoofdstad Quito. Lokale media melden dat de buschauffeur vermoedelijk de macht over het stuur verloor en in botsing kwam met een andere bus. Noord-Korea heeft een raket afgevuurd in de richting van Japan. De raket vloog over het land en kwam zo'n 3000 kilometer uit de kust in de Stille Oceaan terecht. In het noorden van Japan kregen mensen te horen dat ze dekking moesten zoeken. In het Amerikaanse vrouwenvoetbal is sprake van stelselmatige misstanden, blijkt uit een nieuw rapport. In de hoogste competitie maken coaches zich schuldig aan seksueel wangedrag en emotionele mishandeling van speelsters. De Amerikaanse voetbalbond gaf opdracht tot het onderzoek naar beschuldigingen aan het adres van oud-voetbalcoach Paul Riley. Deze zaak bleek niet op zichzelf te staan. 5 van de 10 hoofdcoaches in het afgelopen seizoen werden ontslagen of stapten zelf op naar beschuldigingen van wangedrag. De Russen hebben de directeur van de Oekraïnse kerncentrale in Zaporizhia vrijgelaten. Hij is weer veilig bij zijn familie, meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Zaterdag werd de man uit zijn auto gehaald en naar een geheime plek gebracht. Volgens het agentschap wilden de Russen hem ondervragen. De centrale in Zaporizhia is de grootste kerncentrale van Europa. Hij is in handen van de Russen, maar draait op Oekraïns personeel. De IJ-tunnel in Amsterdam is nog altijd dicht vanwege een technische storing. NH Nieuws meldt dat de tunnel gisterochtend sloot na een storing in het omroepsysteem. En die storing is nog niet verholpen. De IJ-tunnel verbindt het centrum met Amsterdam-Noord. Het weer dan. Lokaal kan er nog wat nevel of mist zijn vanochtend. Later op de dag vanuit het westen bewolking. Blijft wel zo goed als droog bij 17 tot 19 graden. En er is verkeersinformatie bij de ANWB. Bianca Damink, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Nou, op de meeste snelwegen kan het verkeer gelukkig nog prima doorrijden. Maar er is een ongeluk gebeurd in Noord-Holland op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Een auto en vrachtwagen zijn gebotst. Tussen de knooppunten Velzen en Raasdorp sta je daardoor vast. De weg is momenteel helemaal dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Voor de 5e keer in 10 dagen tijd vuurde Noord-Korea vannacht een ballistische raket af. Deze vloog over Japan en kwam 3000 kilometer uit de kust in de Stille Oceaan terecht. Correspondent Anoma van der Veren vanuit Tokio. Anoma, hoe reageren Japanners op die lancering? Nog best behoorlijk. In Japan kregen inwoners in Hokkaido en Aomori in de noordelijke provincie een waarschuwing om dekking te zoeken. Nou, dat is er best al wat. Er gaat nog steeds een waarschuwing uit van dat mensen moeten oppassen voor brokstukken. Meteen moeten melden als er iets bijvoorbeeld gevallen is bij hun in de buurt. Hetzelfde gebied waren de hogesnelheidslijnen, de treinlijnen, korte tijd stilgelegd. Het is eigenlijk voor het eerst in jaren dat de inwoners weer gevraagd werden om te evacueren vanwege zo'n waarschuwing. Er is ook een landelijke waarschuwing afgegeven, zogenaamde J-alert. En dat is ook de eerste keer sinds 2017. Dat is best wel een lange tijd. Dus ja, de Japanse premier Kishida die noemt het echt een barbaarse actie. En de kabinetschef die noemt het ook een serieuze bedreiging voor de internationale vrede. Ja, en dat is dus echt wel een dreiging. Voelen Japanners dat ook zo? Ja, mensen werden opgeroepen om dekking te zoeken. Ja, dat is wel weer even nieuw, zeker als het om een raket gaat. Maar ja, het is inmiddels wel voor een hoop mensen dan weer die niet in die buurt zitten, de zoveelste raket. Dus je ziet dat in de rest van het land worden mensen wel toch een beetje moe van. Een groot deel van de bevolking die denkt dan, ja, die zucht dan, die denkt, niet weer. Maar ja, het is toch wel de langste vlucht van een Noord-Koreaanse raket tot nu toe. Het feit dat het minutenlang over het Japanse luchtruim heen vloog, ja, dat maakt het toch wel allemaal een stuk echter. Dus ja, Noord-Korea maakt op dit moment niet bepaald vrienden hier in Japan. Nee, en de autoriteiten speculeren die over waarom Noord-Korea het doet. Ja, ze denken zelf dat het als reactie is op de Japanse activiteiten. Het is inderdaad echt al de vijfde raket die Noord-Korea afvuurt in 10 dagen tijd. Dat is best wel veel. Maar ja, ze schieten sinds de vorige eeuw al raketten af. Met steeds meer succes. Dus dat gebeurde eigenlijk al best wel lang. Maar bijna altijd op hele belangrijke momenten. En daarvan is dus één, waarschijnlijk dat het een reactie is op gezamenlijke militaire oefeningen van Japan, Zuid-Korea en de VS. Zo ziet Japan het in ieder geval. Want in Noord-Korea ziet Japan nog steeds een beetje als de grote vijand, de grote bezetter. De voormalig doodgeschoten, voormalig premier Abe. Die is ook groot geworden door Noord-Korea als een hele grote dreiging neer te zetten. Dus ja, maar tegelijkertijd hebben we dus ook Taiwan. Het probleem, China die assertiever aan het worden is. Rusland die militaire oefeningen rond Japan aan het houden is. En Japan die wil dus meer militaire samenwerking hebben met bondgenoten. Daar maken ze natuurlijk geen vrienden mee met Noord-Korea. Nee, maar gaat Japan iets doen? Ja, de kabinetschef die heeft laten weten dat ze naar de Veiligheidsraad toestappen van de Verenigde Naties. De Japanse zelfverdedigingsmacht die wordt op dit moment op hoog alert gezet. De verwachting is ook dat het vaker gaat gebeuren en dat het ook vaker steeds verder gaat komen. Dat ze misschien dus ook weer over Japans luchtruim heen gaan vliegen. En dan is de kans ook een stuk groter dat het misgaat. En daar is Japan zich nu op aan het voorbereiden. Dankjewel. Correspondent Anoma van der Veren. 6 minuten over 6. Het NOS Radio 1-journaal. Nieuwsuur legde in een reportage uit waarom het Nederlandse elektriciteitsnet piept en kraakt. Duizenden bedrijven en instellingen door het hele land wachten op een aansluiting. Speel in het net is de autoriteit Consument en Markt. Die wil dat de prijs laag blijft. En daardoor juist blijven investeringen uit, vertelde oud-netbeheerder André Jurjes. De ruimte werd dus niet gegeven om dat soort investeringen al te doen, vooruitlopend op eventuele ontwikkelingen, waardoor dus de netbeheerders toch tegen de grens opliepen van wat ze nog konden doen aan verzwaringen. Want als er investeringen worden gedaan, dan wil de netbeheerder dat graag doorberekenen aan de klant. En dat hield de ACM vaak tegen. We kregen vaak terug van, jullie mogen best wel vooruit investeren. Alleen wij gaan achteraf dan bekijken of dat efficiënte investeringen waren. En dat was natuurlijk steeds, ik noem het maar even het zwaard van Damocles, dat boven het hoofd van de netbeheerders hing. En wat hen toch wel wat schuchter maakte om toch die stap te zetten. In Jinek ging het over Poetins dreiging om kernwapens in te zetten. Nadat de president vorige week 4 Oekraïnse regio's annexeerde, is een deel van de bezette gebieden alweer heroverd door Oekraïne. Volgens oud-Oekraïne-correspondent Geert-Jan Haan heeft Oekraïne zoiets van kom op. De politiek neemt het serieus. De experts nemen het ook serieus. Dus die geven wel aan dat je van alle scenario's uit moet gaan. Tegelijkertijd zeggen mensen als president Zelensky dat ook, omdat ze daarmee natuurlijk weer steun zoeken bij die westerse landen, bij Amerika. Ja, en ik heb vandaag nog met wat mensen geappt en gechat en gebeld in Oekraïne. En gek genoeg zegt iedereen kom maar op. Kom maar op? Kom maar op met de kernkop. Volgens Amerika-deskundige Michiel Vos vindt de VS dat Europa het eerst zelf moet oplossen. Dit is eigenlijk precies wat de Amerikanen er niet willen, maar wat ze zover willen ze gaan. We kijken er een klein beetje naar. Het is alsof als zeg maar Venezuela opblaast, dan lossen wij dat op in onze achtertuin. Dan bellen we niet Denemarken of Nederland, dat vinden jullie. Dus wij vinden het ook onze achtertuin. Het is jullie achtertuin. Ja. Natuurlijk moeten wij de leiding nemen, want je kunt de Fransen en de Duitsers niet vertrouwen volgens de Amerikanen. Dus die doen dan niks, dus dan moeten wij het doen. Maar het liefst met zo weinig mogelijk inzet, met fysieke mensen in ieder geval. Het radioprogramma 5 dagen met is deze hele week te vinden in een TBS-kliniek in Oostrum. Ze willen kijken hoeveel er klopt van het imago van een TBS'er. Zo denken sommige mensen dat een TBS'er altijd gevaarlijk is. Maar dat klopt niet, zei hoofdbehandelaar en psycholoog Joyce Brinkman. Onze patiënten zijn in een specifieke context, onder specifieke omstandigheden, kunnen onze mannen heel gevaarlijk zijn. En je probeert te achterhalen wat die specifieke omstandigheden en die specifieke context is. Om te voorkomen dat iemand zich weer straks na de TBS in zo'nzelfde situatie bevindt.

Het blijkt uit een onderzoek onder boeren in opdracht van het AD en de regionale dagbladen. Boeren geven de overheid een dikke onvoldoende als het om vertrouwen gaat, namelijk een 2. En 9 op de 10 vinden dat de overheid te weinig weet van de agrarische sector en de problemen die daar spelen. En dat er geen lange termijn visie is. Daardoor weten boeren naar eigen zeggen niet goed waar ze aan toe zijn. Ook vinden ze dat ze te weinig worden gesteund, blijkt uit het onderzoek in het AD. Niet alleen door de overheid, maar ook door de eigen belangenorganisaties als LTO Nederland. In Trouw een analyse over hoe staatssecretaris Van der Burg de asielcrisis aanpakt. Hij wilde een stabiele herfst, maar treft zwaar weer, schrijft de krant. Er hadden nu al veel meer opvangplekken moeten zijn dan 2 maanden geleden. Het zijn er alleen maar minder geworden. En ook de nieuwe asielwet is vertraagd. Kortom, constateert Trouw, de problemen stapelen zich op voor Van der Burg. Staatssecretaris zal volgens de krant aan de bak moeten. De gemeenten willen geen dwingende wet. Maar aan de andere kant komen ze ook niet over de brug met de beloofde 11.000 crisisopvangplekken. De Telegraaf heeft het, niet geheel toevallig op Dierendag, met grote letters op de voorpagina over een houtverbod voor dierenbeulen. De VVD en de Partij voor de Dieren willen dat dierenmishandelaars een levenslang verbod krijgen op het houden van huisdieren. En ook moet volgens de partijen de handel en import in doorgefokte honden bij wet worden verboden. En moeten katten massaal worden gechipt. Een aantal honden- en kattenrassen mag al een tijd niet meer worden gefokt in Nederland. Maar handelaren laten de beesten nu nog gewoon uit het buitenland overkomen. De Kamer debatteert later deze maand over het voorstel. Maar de Kamerleden Erik Haverkort van de VVD en Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren presenteren alvast een zogeheten dierendagakkoord. En er staat ook een klein fotootje van de twee heren in de Telegraaf met een hond die ze aan het aaien zijn. Echte dierenliefhebbers. En houtverbod natuurlijk met een D. Ik hoor je zeggen dat ik even houtverbod voor... Alsof dierenbeulen niet meer hout mogen stoken of zo. Nee, precies. Goed dat hij nog even erbij zegt. Hout met een D, ze mogen dan geen dieren meer houden. En de afgelopen weken was er al in verschillende media aandacht voor. Bij ons ook. Maar vandaag is het dan echt 30 jaar geleden. De Amsterdamse Bijlmer vliegramp. De voorpagina van de Volkskrant daarom Ivy Davelaar, die haar zoon Curson van 17 verloor. Het gezin was kort voor de Bijlmerramp naar Haarlem verhuisd, maar ze kwamen nog geregeld in Amsterdam-Zuidoost om op bezoek te gaan bij vrienden. Haar zoon zou naar de bioscoop gaan met zijn vriendin en ze reden precies op het moment van de ramp onder een van de getroffen flatgebouwen door met hun brommer. Een minuut eerder of later en alles was anders geweest, zegt Ivy. Het verdriet is niet minder geworden, maar zo zegt ze in de Volkskrant, het is geen zware last meer die ik op mijn rug sjouw. Wel een koffer die ik de rest van mijn leven bij mij mag dragen. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er zijn problemen op de A9 in Noord-Holland, want de weg is dicht van Alkmaar naar Amstelveen. Dat is tussen de knooppunten Velzen en Raasdorp. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Hoe lang het gaat duren voor de weg weer vrij is, is nog niet bekend. Je kunt omrijden, onder andere via Amsterdam over de A8 en de A10. De andere kant op zijn ook 2 rijstroken dicht en daar is de vertraging 10 minuten. Het is 7:12. De Australische regering bereidt een missie voor om tientallen Australische vrouwen en kinderen op te halen uit Syrische detentiekampen. Het zal gaan om 16 vrouwen en 42 kinderen van gestorven of gevangen genomen IS-strijders. Correspondent Meike Weijers in Sydney. Meike, die vrouwen en kinderen zitten al 3,5 jaar vast in dat kamp. Waarom heeft Australië besloten nu om ze op te halen? Nou, dit is eigenlijk een missie die al maandenlang wordt voorbereid. Het is in het geheim zijn er mensen in dat kamp geweest om met die vrouwen en de kinderen te praten, om ook een soort risicoanalyse te doen. En uiteindelijk is besloten dat vanwege angst voor een soort humanitaire ramp die zich daarvoor trekt. Want het leven in dat kamp is afschuwelijk. Er is niet genoeg te eten, er is maar weinig stromend water en het is een uitzichtloze situatie. Dus om die reden en daarnaast omdat er ook angst is dat vooral die kinderen juist in zo'n kamp verder kunnen radicaliseren, dat nu toch het moment is om ze daar weg te halen en om ze terug te brengen naar Australië. Dat is reden 1. De tweede reden is dat er nu een nieuwe regering zit in Australië sinds mei. En zij staan er anders in dan de voorgaande regering. Zij vinden wel dat, dat Australië die moeite moet doen om die mensen terug te halen, om ze te repatriëren. En de vorige regering die vond dat een te groot risico. En wanneer gaan ze dan die groep terughalen? Dat weten we niet precies. Ze doen er eigenlijk best geheimzinnig over. En dat komt omdat het best wel gevoelig ligt. Ze zitten in een Syrisch gevangeniskamp. En ze worden daar vastgehouden door de huidige Syrische regering... zonder dat ze officieel aangeklaagd zijn. Dus er is ook heel veel onderhandeld om te zorgen dat ze daar weg kunnen. Eerder, in 2019, heeft Australië al 8 kinderen weggehaald... uit eenzelfde soort gevangeniskamp. En dat gebeurde toen ook als een soort geheime missie... waarvan niemand wist totdat ze weer in Australië waren. Dus de kans is groot dat ze nu opnieuw denken... dat vanwege die gevoeligheden voorzichtig zijn om precies te zeggen... wanneer dat allemaal gaat gebeuren. In 2019 ging het dus om 8 kinderen... waarvan er ook 1 zwangere tiener was. Dat waren allemaal weeskinderen. En die wonen dus de laatste jaren in Australië... en zijn wel vrij goed gereïntegreerd in het Australische leven. Je zegt al, het ligt dus gevoelig, net als in Nederland overigens. Speelt de discussie dan nog steeds wel een rol? Jawel, dat speelt nog steeds. En dat is nu vooral de oppositie die de discussie wil voeren. Zij hadden namelijk de analyse gemaakt dat het te risicovol zou zijn... om die kinderen en hun moeders terug te halen. En niet alleen omdat ze bang zijn dat... ze maken zich vooral zorgen om de jonge jongens, de kinderen... die ook als ze terugkomen naar Australië kunnen radicaliseren. Maar ze zeggen, het is ook een te groot risico voor de mensen... die naar Syrië moeten om de vrouwen en kinderen mee te nemen. Dat is een risico voor hen. Het is nog steeds niet een veilige regio. Dus dat risico willen we niet lopen. Zijn er nu ook allerlei deskundigen die aan het woord zijn... die zeggen dat het juist andersom is. Dat hoe lang je mensen in zo'n uitzichtloze situatie laat creperen in een gevangeniskamp... dat ze juist dan zullen radicaliseren. En dat zegt ook de huidige minister. Die zegt, het gaat hier niet om mensen die... die zeg maar ook zelf misdaden hebben gepleegd. Daar was onderzoek naar gedaan. Maar heel veel van die vrouwen waren zelf kinderen... toen ze naar Syrië gehaald werden. En vaak was dat ook onder valse voorwenselen of onder dwang. Dus het is juist belangrijk om ze hier naartoe te halen... en ze te helpen weer te reïntegreren. Dankjewel, correspondent Meike Weijers vanuit Sydney. Wolfstress, dat is wat bewoners van de gemeente Westerveld in Drenthe voelen. Ze maken zich namelijk zorgen om hun schapen en paarden en zelfs om hun kinderen, nu de wolf steeds vaker jaagt in hun omgeving. De gemeente organiseerde daarom een bijeenkomst op het gemeentehuis voor bewoners. En verslaggever Josephine Trey was er ook. Het valt mij dus op dat er wordt alleen maar over schapen gesproken. Er wordt alleen maar over geld gesproken. De bijeenkomst vindt plaats in de hal van het gemeentehuis. Er was zoveel animo. De schade enorm is. Bewoners, veehouders, iedereen kan vragen stellen en hun punt maken. Maar ook buiten staan nog heel veel mensen mee te luisteren over de boksen. Wij wilden ook heel graag naar binnen, maar het zat gewoon binnen 20 minuten zat het gewoon helemaal vol. Maar mensen uit het Westen hebben geen idee wat er zich hier afspeelt. Het is gewoon echt gewoon het laatste half jaar. Het is gewoon een drama. Sommige veehouders hebben voor het gemeentehuis zelfs hun schapen neergezet. Deze koppel, ja. En daar hoorden er dus nog 8 bij. Maar die zijn gepakt? Die zijn 20 augustus gepakt door de wolf. Je weet niet wat je eigenlijk overkomt. Nee. 3 dames zitten hier buiten ook op de telefoon mee te kijken. Ik heb zelf paard. Staat ook buiten. Ga ik daar ook naar binnen doen. Ja? Ja, weet je, ik weet het niet. Ik slaap niet echt rustig meer. Dus hij staat nu nog wel buiten. Maar zeker als we dadelijk verder... Er zijn regelmatig wolven die daar rondlopen. Wij zitten tegen het Drents-Friese Wold aan. En ik woon hier bijna 40 jaar, maar ik durf niet meer met de honden het bos in. Zelfs bij een schoolplein afgelopen voorjaar liep hij gewoon bijna over het schoolplein... terwijl kinderen daar bomen aan het planten waren. Ja, je voelt je gewoon bedreigd. Ja, weet je, het voelt gewoon niet prettig. Mijn dochter, die woont aan het Drents-Friese Wold, die hoort ze 's avonds huilen. De wolven huilen als ze in bed ligt. Afgelopen 2 dagen zijn er 2 ponies, grotere ponies aangevallen. Ja. Dus die angst voor die paarden is niet ongegrond? Absoluut niet. Nee, zeker niet. Wat wilt u hier vanavond van de burgemeester, van de gedeputeerde? Nee, dat zou niet... Nou, ze moeten er gewoon paal en perk aan stellen. Afschieten? Nou, ja, dat vind ik ook wel heel rigoureus. Maar ik denk wel dat ze er gewoon wel paal en perk aan moeten stellen. En gewoon zorgen dat, ze niet, dat er niet zoveel in Nederland komen. Nederland is gewoon veel te klein ervoor. We kunnen ze niet, niet trainen. Nee, ik ben gewoon een bezorgde schaaphouder. Ik denk niet dat het de vraag is of het gaat gebeuren, maar wanneer het gaat gebeuren. En wat dan precies? Nou, dat er gewoon een keer een mens gegrepen wordt. Want als ze een keer toch echt honger krijgen omdat al het vee binnen is, dat dan toch echt wel een keer een kind aan de beurt is. Na afloop komt iedereen naar buiten. Gedeputeerde van de provincie Drenthe, Henk Jumelet, staat ook nog even na te praten met wat mensen hier. Ja, we wisten al dat er heel veel onrust is onder schapenhouders. Maar zeker ook onder de bevolking in Westerveld, Zuidwest-Drenthe. Maar ja, inderdaad, vanavond wat we hier horen is een bevestiging van die onrust eigenlijk. Ja, en het is stevig aanwezig als het gaat mensen om... Mensen zijn bang voor kinderen zelfs. Dat is nu de onrust, dus daar moeten we wat mee. En we hebben gezegd, daar willen we onderzoek naar doen wat onze mogelijkheden zijn in onze staten. Dus het Drents parlement heeft ook een motie aangenomen die zegt eigenlijk van dit is genoeg. Gedeputeerde, gaat u ook naar de minister toe om dit kenbaar te maken. En dat zal ik ook doen. Oké. Dus dat zijn de concrete stappen? Want afschieten is nog iets waar u helemaal niet over nadenkt? Dat kan op dit moment ook helemaal niet. En dat is ook niet onze bedoeling. Het gaat om het omgaan met de wolf. Maar u snapt ook wel dat als we met elkaar constateren dat er wat kan, dat we ook kijken naar de mogelijkheden van bijvoorbeeld verjagen. Maar dat is op dit moment allemaal in onderzoek. Want het is een hoge bescherming die deze diersoort heeft, ook in onze provincie in Nederland. Daar hebben we nou eenmaal mee te maken. Dat is kenbaar gemaakt. Nogmaals, als bijvoorbeeld de wolf zich vestigt in het Haagse Bos. Ik denk dat er dan, toch andere reacties zullen komen, ook uit het Haagse. Wij wonen ook in een bewoond gebied met heel veel voorzieningen, ook in de buitengebieden. Daar zijn zorgen over. Over die zorgen gesproken, hoe gaat u slapen vanavond? Ik denk altijd nog even terug aan wat er allemaal gezegd is. Dus ga er maar vanuit dat het nog even duurt voordat ik de slaap kan vatten. Maar het houdt mij wel bezig dat er mensen echt wakker liggen in onze provincie. Zeker als het gaat om de aanwezigheid van de wolf en wat het betekent ook voor hun dieren. Want morgenochtend zal wel weer moeten blijken of hun dieren nog levend zijn of niet aangevreten zijn. En dat is de werkelijkheid op dit moment in Zuidwest-Drenthe. Een verslag van Josephine Trehi. Bij Harry Styles heb ik een beetje hetzelfde als ooit bij Robbie Williams of George Michael. Dat je ineens ontdekt dat er toch meer is dan een jongen die populaire liedjes zingt. Op zijn nieuwe album staan echt mooie nummers, zoals deze. Late Night Talking. Things haven't been quite the same. You're in my Styles met Late Night Talking. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland krijgen steeds meer ouderen de komende jaren kanker, doordat de groep groter wordt en ze langer blijven leven. De onderzoekers maken zich zorgen over de vormen van kanker waarbij overgewicht een rol speelt. Bij een busongeluk in Ecuador zijn twee Nederlandse toeristen om het leven gekomen. Een vrouw van 74 uit Haarlem en een man van 73 uit Hilversum. Zeven andere Nederlanders zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Drie gewonden zijn er slecht aan toe. In de bus zaten 21 Nederlanders die een groepsreis maakten. Een Russische miljardair bezit een grachtenpand in Amsterdam, terwijl hij op de sanctielijst staat. Het gaat om de oprichter van zoekmachine Yandex. NRC en de Groene Amsterdammer hebben ontdekt dat hij buiten het zicht is gebleven van de Nederlandse overheid. Die probeert bezittingen van Russen op de sanctielijst te bevriezen. Door een brand in een kippenschuur bij Assen zijn bijna 30.000 kippen doodgegaan, zegt de veiligheidsregio Drenthe. De brandweer kon nog wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar een andere loods met kippen. En de Deense koningin heeft excuses aangeboden na commotie over de titels van haar kleinkinderen. De koningin besloot dat vier van haar kleinkinderen hun prinselijke titel kwijtraken. Dat leidde tot veel boze reacties. Koningin Margrethe zegt nu dat ze heeft onderschat hoe haar besluit zou vallen en dat het haar spijt. Maar de titelwijziging gaat wel door, want de koningin wil het Deense hof afslanken. Het weer dan, lokaal nog mistig. Het blijft vandaag verder zo goed als droog bij 17 tot 19 graden. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er zijn vooral problemen in Noord-Holland. Daar is vanmorgen vroeg al een ongeluk gebeurd. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. De weg is daardoor dicht tussen de knooppunten Velzen en Raasdorp. Omrijden kan het beste via Zaandam en de Ring van Amsterdam. Dus onder meer over de N203 en de A10. De andere kant op is de weg wel weer vrij, maar daar is de vertraging nog een kwartier. Wereldwijd worden meisjes en jonge vrouwen politiek buitengesloten. Dat stelt Plan International in een nieuw rapport. En dat heeft gevolgen, want daardoor worden thema's die vrouwen aangaan te weinig aangepakt. Het speelt ook in Nederland. Hier geeft de helft van de jonge vrouwen bijvoorbeeld aan dat ze meer aandacht willen voor mentale gezondheid. Kimberly Snijders is voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent zelf een jonge vrouw en politiek actief. Kun jij je iets voorstellen bij dit rapport van Plan International? Ja, ik kan me er zeker iets bij voorstellen. Ik denk dat er een hele hoop jonge vrouwen ten eerste zichzelf niet direct gerepresenteerd zien. Dus dat een hele hoop mensen in de politiek zijn vaak man en vaak ook wat ouder. Maar daarnaast zijn ze denk ik ook niet gerepresenteerd in de onderwerpen die worden besproken. Dus onderwerpen zoals zwangerschapsverlof of menstruatieklachten, wat voor effect dat heeft op je mentale gezondheid. Dat is niet iets wat heel snel wordt aangekaart. Dus dat zijn voorbeelden van dingen die eigenlijk meer op de agenda, of juist zelfs überhaupt op de agenda moeten? Ja, en ik denk ook dat het heel lastig is voor vrouwen om dat op de agenda te krijgen. Omdat als je dat als vrouw op de agenda zet, dan kom je heel snel terecht in een soort van, oh ja, weer die vrouwen met dat standpunt discussie. Waarbij mannen heel snel worden geapplaudisseerd om dat op de kaart te zetten. En dat het wel echt nodig is om ook naast diversiteit, maar fysieke diversiteit te hebben, is het ook nodig dat er een diversiteit aan standpunten in de politiek wordt opgebracht. Maar het gaat toch tegenwoordig best wel vaak ook bijvoorbeeld over kinderopvang, want dat levert echt wel problemen op, ook economisch gezien. Of vind je dat het toch niet genoeg is? Ik denk zeker dat het wel meer kan. En ook dat het op een manier moet gebeuren dat er echt een vrouwenperspectief wordt ingebracht. Ik denk dat het nu wel eens gaat over vrouwenproblemen, maar nog steeds met een soort van algemene blik, wat vaak nog steeds een mannenblik is. En het gaat niet openlijk over de problemen die vrouwen ervaren. Maar als ik kijk naar de Tweede Kamer, dan zitten daar toch best veel vrouwen in. En ook bij de ministers. Ja, maar ik denk niet dat vrouwen zijn waar een hele hoop vrouwen zich in kunnen herkennen af en toe. Want? De manier waarop de politiek wordt bedreven is denk ik ook niet per se een manier die vrouwen heel erg aanspreekt. Het is altijd een fel debat, een heel persoonlijk. En ik denk dat dat ook weer een ander verhaal is waarom dat zeg maar niet helemaal gepast is. Dat op die manier de Kamer functioneert op dit manier, op deze manier. Maar ik denk dat daarnaast er binnen de Kamer ook nog niet voldoende wordt nagedacht over de problemen van vrouwen, dat die worden geagendeerd. Er wordt nog steeds een mannenspelletje gespeeld, zeg maar, binnen de politiek. Ja, in dat rapport wordt bijvoorbeeld betekenisvolle participatie genoemd. Een term waarvan je denkt, hè, wat bedoelen ze daarmee? Eigenlijk bedoelen ze daarmee dat als vrouwen meepraten, dat hun standpunt niet altijd worden gehoord. Herken jij dat? Ja. Ja, ik herken dat zeker wel. Ik denk dat ik zelf ook wel eens ben uitgenodigd voor dingen met het idee, dan zit er een vrouw aan tafel. Maar dat ik niet per se het idee had dat van tevoren eerst nagedacht over hoe ik als vrouw mijn punt wel kenbaar kon maken. En ik denk dat ik zelf politiek actief ben geworden omdat ik me soms goed kan verplaatsen in de huidige stand van zaken. Maar ik kan me ook echt voorstellen dat er genoeg vrouwen zijn die denken, ja, hier heb ik geen trek in op deze manier. Dus dat vrouwen op het moment dat ze juist wel de kans krijgen dat ze geen zin hebben in dat spelletje? Ja, dat ze geen zin hebben in dat spelletje. En ook omdat het je voelt je toch wel bezwaard op het moment dat je aan tafel zit met 3, 4, 5 verschillende mannen en je bent de enige vrouw aan tafel, om dan zeg maar de vrouw uit te gaan hangen. Terwijl je er eigenlijk gewoon als individu wil zitten en dat je het gevoel hebt dat je punten welkom zijn, zelfs al komen ze vanuit een vrouwenperspectief. En geldt dat alleen voor jonge vrouwen of geldt dat ook voor jonge mannen? Ik kan me best wel voorstellen, dat is ook iets wat ik binnen de Nationale Jeugdraad merk, dat er ook jonge mannen zich niet volledig vertegenwoordigd voelen binnen de politiek. Omdat de leeftijd ook van Kamerleden, ministers, andere beleidsmedewerkers best hoog is. Dus ik denk ook dat de punten die worden geagendeerd überhaupt voor jonge mensen niet altijd even te herkennen zijn. Maar ik denk dat het in het bijzonder geldt voor vrouwen. En vandaar dat jullie als Nationale Jeugdraad daar vol je voor inzetten. Ja, zeker. Wij staan echt voor die zeg maar, toegankelijke jongerenparticipatie waarop echt iedereen mee kan praten. En waarbij je niet alleen maar een heel fel panelgesprek hebt over iets, maar dat je echt op een manier vindt dat iedereen tot z'n recht kan komen om samen na te denken over beleidsveranderingen. Dankjewel, Kimberly Snijders van de Nationale Jeugdraad. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Wereldwijd worden er ruim 7000 talen gesproken. Ruim 3000 talen worden bedreigd. Die worden door nog maar zo weinig mensen gesproken dat de kans groot is dat ze binnenkort niet meer bestaan. In Zuid-Afrika is het voortbestaan van één zo'n taal in handen zelfs van één vrouw. Zij is de allerlaatste spreekster. Afrika-correspondent Alice van Gelder ontmoet haar. Een bijzonder klaslokaal hier in de Noordkaap in Zuid-Afrika. Het is eigenlijk al na schooltijd, maar hier zit een groepje van 15 kinderen op plastic stoeltjes. En ze zingen in een bijzondere taal. Moe. Ze kijken naar oma Essau, Catharina Essau. Zij is de laatste spreker van Moe in Zuid-Afrika. En probeert het hier nu 's middags over te brengen aan de kinderen uit haar buurt. Die zon schijnt. Die zon schijnt. Een keer, een keer. Kunke konika. Mama ki lekker kos. Angi ti khu angi khayi ti khu angi ni chai. Khayi ti khu angi ni chai. Ek het maar van klein sabi tal, ag ja ja die tal geleer. Ek het eintlik dit was my eerste tal. Toe ek leer praat. Toe praat ek. Het is mijn moedertaal die ik van kleins af aan leerde. Sommige die wit mense sê ook vir ons. Toe praat jy, dan praat jy hier in die jaar. Maar tijdens de apartheid verboden witte bazen me de taal te spreken. Ze zeiden dat het een lelijke taal was. Het was bij alle lelijke taal. Pa, lees courant. Ze gingen over op Afrikaans, net zoals heel veel sprekers. Pa, lees courant. En je kon niet gaan zien. Maar vergeten deed ze haar moedertaal nooit. En nu vecht Catharina dus voor het voortbestaan van haar moedertaal. Een van de kleinkinderen waar oma de taal aan wil doorgeven is haar kleinzoon Heinrich. We zitten nu samen op de stoep van het huis van oma en Sao? Ja, dat is een bijenrijk taal. En een mooie taal. En een mooie taal. De meeste talen die hebben fonemen, heet dat. Dat zijn eigenlijk klanken. Denk aan de R, de E, maar ook de O, de U. Nederlands heeft er zo'n 40. Maar deze taal, ik ben een beetje bang om het uit te spreken, maar ik geloof dat ik het goed doe. Oma kijkt goedkeurend toe. Deze heeft 100 klanken en 5 kliks. Hij schrijft ze hierop. De een lijkt op een uitroepteken. Hoe klinkt die? How does this one sound? Oké, hele harde klik. Dan een soort ruitje. En dan de laatste is een cirkel met een zwarte punt erin. En welke klik is dat? Dat klinkt een beetje als een kus, als een zoen. Mwah. Heinrich maakt en zijn oma, die maken deel uit van de San-bevolking. Maar wordt ook wel bosjesmannen gezegd. In het Westen denken we nu dat politiek incorrect is. Maar hij zegt zelf, zo wil ik genoemd worden. You're proud to be a bushman. Ja, ik is bijna trots om een bushman te zijn. En ik is ook een skam om te zeggen dat ik een bushman is. Nee, ik is trots daarop. Maar dat was in het verleden anders? Ja, in het verleden was het anders. De mensen hebben bij je gespot als je een bushman is. Hulle het neergezien op jou. Hulle gedink is een niks waard nie. In het verleden was dat anders. Ze maakten ons een beetje belachelijk. Ze dachten dat we niks waard waren. Waar komt dat uit voort? Uit de apartheid of daarvoor? Where did that come from? You think apartheid or before? Dat komt van apartheid af. Dat is waar het begint. Het. En zo hebben de witte onderdrukkers hier heel veel vernietigd. En Catharina Essau is bang dat het te laat is om dat recht te zetten. Wegens haar hoge leeftijd van bijna 90. Ik is bekommerd. Ik raak oud. Ik vries het metaal gaan doodgaan en weggaan. Ik vries eindelijk daarop. Als die taal moet doodgaan, dan gaan die geschiedenis ook doodgaan. En zo kan dit stukje cultuur van een van de oudste volkeren ter wereld verdwijnen. Mits er snel een echt reddingsplan komt. Een reportage van Afrika-correspondent Alice van Gelder. De situatie van kinderen in de Nederlandse asielopvang is de afgelopen weken verder verslechterd. Gevolg is dat kinderen steeds verder beschadigd raken. En dat zegt kinderrechtenorganisatie UNICEF. Arja Oomkens is onderzoeker van UNICEF. Goedemorgen. Goedemorgen. Op basis waarvan concludeert u dat die situatie is verslechterd? Nou, we zijn nu een jaar verder en we zien eigenlijk nog geen verbetering. Inmiddels verblijven er meer dan 3000 kinderen in tijdelijke noodopvanglocaties. Daarnaast zien we ook dat er kinderen in crisisnoodopvang verblijven, zoals grote hallen en tenten. Een hele korte duur. Maar om hoeveel kinderen het gaat daar, weten we niet vanwege eigenlijk de achterstallige registratie. Daarnaast zien we dat er in Ter Apel vorige week iedere dag minimaal 250 alleenreizende kinderen verbleven. Voor een aantal van hen was geen bed beschikbaar om in te slapen. En onduidelijk is waar deze kinderen eigenlijk heen moeten. Daarnaast krijgen ze onvoldoende begeleiding en hebben ook niet al deze kinderen toegang tot onderwijs of medische of psychische zorg. Deze slechte toegang tot onderwijs en zorg geldt ook voor kinderen in gezinnen die in de crisisnoodopvang en in de noodopvang zitten, omdat zij constant moeten verhuizen. Ik ga wel van een voorbeeld geven. Ja. Bijvoorbeeld vorige week als een groep gezinnen met in totaal 30 kinderen zonder vooraankondiging werden zij vanuit de noodopvang in Schinnen naar het nieuwe cruise ship in Velsen gebracht. En na 3 uur reizen bleek bij aankomst dat de opvang nog niet klaar was en werden de gezinnen weer teruggestuurd. En op de school van de noodopvang in Schinnen moesten leerkrachten via vernemen dat de leerlingen niet meer kwamen. En ja, de situaties als deze zorgen gewoon voor heel erg veel stress en onzekerheid bij kinderen. En zij weten niet waar ze heen gaan, of ze weer naar school gaan kunnen. Ze zijn ook bang dat ze hun pas opgebouwde vriendschappen weer gaan verliezen. En dat is gewoon heel erg schadelijk. Dus gesleept met asielzoekers en dus met die kinderen. En ja. Waar ze terechtkomen, daar zitten ze vooral in grote opvangen met weinig privacy. Mag ik het zo samenvatten? Ja, dat kan ik zo zeggen. En dus komt ook onderwijs in gevaar. Wat is er volgens u nodig? Nou, wat nodig is dat het kabinet en gemeente, nou, die zijn echt aan zet. Er moet echt iets gebeuren. De urgentie ligt ontzettend hoog. Die voelen we allemaal. Maar de nodige stappen moeten echt nog worden genomen. En omdat dat nog niet zo is, raken kinderen steeds verder beschadigd. En wat we zien is dat het intussen bij het kabinet en gemeente dus niet lukt om tot verbeteringen en goede kindvriendelijke opvangadvies te komen. Het aantal opvangplekken in gemeenten neemt zelfs af in plaats van toe. Ja. En wat wij nu eigenlijk aangeven is, ja, dit is een keuze. Er is geen sprake van overmacht, maar van een gebrek aan verantwoordelijkheid nemen voor deze kinderen. Dus nou ja, UNICEF roept daarom ook op om meteen te stoppen met die schadelijke verhuizingen of verplaatsingen, het gesleep van kinderen en jongeren in de asielopvang. En we vragen om geschikte en veilige en blijvende opvang, zodat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. Wat dus nu niet het geval is. Ja, dus het eerste is eigenlijk genoeg opvangplekken, zodat het COA ervoor kan zorgen dat mensen een tijdje lang in ieder geval op dezelfde plek kunnen blijven. Ja, zeker. Dus wat we nu zien is dat de crisis zich echt afspeelt in noodopvang en crisisopvang door het hele land, niet alleen in Ter Apel. Mm-hmm. En dat dus ook steeds meer organisaties, zoals de PO-raad, tot voogdijinstelling Nidos, artsenorganisaties, dat ze allemaal alarm slaan over de situatie van vluchtelingenkinderen. Ja, even alle duidelijkheid, u signaleert dit ook, maar u speelt zelf verder geen rol, hè, in deze opvang. Nee, dat klopt. Dat is inderdaad niet onze rol. Als VN Kinderrechtenorganisatie monitoren of de Nederlandse overheid voldoet aan de eisen van het VN Kinderrechtenverdrag. Dus we kunnen wel ondersteunen door te laten zien op welke manier zij de situatie van kinderen in de opvang kunnen verbeteren. En dat doen we dan door bijvoorbeeld te delen wat de voorwaarden zijn van kindvriendelijke en veilige opvang. Ja. Dank u wel, Arja Oomkens van UNICEF. Er dreigt een groot tekort aan stageplekken in het beroepsonderwijs. Daarvoor waarschuwt de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven in het AD. We hebben het vaker gehoord, steeds meer MKB'ers, bijvoorbeeld bakkers en slagers, dreigen om te vallen door de stijgende kosten van de energie en de grondstoffen. En als dat gebeurt, dan is dat volgens die organisatie voor beroepsonderwijs ook desastreus voor jongeren met dezelfde ambities. Het kan volgens voorzitter Hanny Vlug zelfs het begin zijn van veel meer jeugdwerkloosheid. Want geen stageplek betekent ook geen baan. De aanhoudende malaise op de beurs leidt tot een vertrek van beleggers, blijkt uit een rondgang van BNR onder grote banken en online brokers. Tijdens corona gingen consumenten massaal beleggen, inmiddels handelen ze een stuk minder. Sommigen sluiten hun hele beleggingsportefeuille, dat noemt online handelsbank Saxo Bank opvallend. Uit de peiling van ING blijkt ook dat het beleggersvertrouwen gedaald is naar het laagste punt in ruim 10 jaar. Ruim een derde van de beveiligers die nog wel op Schiphol werken wil een andere baan. Blijkt volgens de Telegraaf uit een onderzoek over de afgelopen 4 weken door vakbond CNV. Schiphol heeft al structureel 200 beveiligers tekort in de beveiliging en laat daarom steeds minder vertrekkende passagiers toe. Maar de rijen blijven lang en de agressie neemt volgens CNV toe. De vakbond zegt dat nog maar 30% van de beveiligers nu naar zijn zin heeft op Schiphol. De afgelopen tijd zijn er meerdere van hen vertrokken. Volgens de ondervraagde heeft dat ook deels te maken met het aflopen van de zomerbonus, waardoor die beveiligers minder zijn gaan verdienen. En aan de vooravond van Dierendag gisteravond heeft de gemeenteraad van Tilburg een streep gezet door het inzetten van dieren op de Tilburgse kermers. Daarover schrijft Omroep Brabant. Ieder jaar zijn er bijvoorbeeld ponies waar kinderen een ritje op kunnen maken. En mensen kunnen een kijkje nemen bij de muizen die wonen in Muizenstad. Ik ben er wel eens geweest. Ik heb het nooit gezien. Jij wel? Tilburgse kermis, Muizenstad? Nee, maar de Tilburgse kermis, groot, dat is bij mij echt bijna 40 jaar geleden, geloof ik. Oh, ook dus lang geleden. Nee. Nou, dat is dus blijkbaar mogelijk om ook dieren te bekijken. Maar de Partij voor de Dieren had met 6 andere partijen in de Tilburgse gemeenteraad een motie ingediend om er een einde aan te maken. Het gaat ons dus niet over exploitanten die liefde hebben voor dieren. Of de vraag of eigenaren van dieren wel of niet goed voor hun dieren zorgen. Het gaat ons om het ethische principe dat we geen dieren meer willen gebruiken ter vermaak van mensen. En we willen dus niet dat dieren werken om inkomsten voor exploitanten te genereren. En dat waren 6 andere partijen het met de Partij voor de Dieren eens. En de partij 50PLUS is nog even de leukste thuis. Die hoopt wel dat op de Tilburgse kermis de rups gewoon mag blijven staan. Bianca Damink, hoe gaat het weg? Nou, op een aantal wegen staan files door pechgevallen en ongelukken. Vooral op de A9 heb je daardoor veel vertraging van Alkmaar naar Amstelveen. De weg is dicht bij knooppunt Velsen na een ongeluk met meerdere auto's. Hoe lang dat gaat duren is nog niet bekend, dus je kunt voorlopig beter omrijden. En dat kan via Zaandam en Amsterdam, onder meer over de A8 en de A10. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Such a night, I sense a glimpse of day, yeah. Oh yes, closing in, brighter than the same. Youngblood van Jonathan Jeremiah. Dr. Anne Spee kennen de meeste mensen vooral van zijn liedteksten. Trojka hier, trojka daar. Moeder, is de koffie klaar? Trojka hier, trojka daar. Kijk, daar loopt een adelaar. Trojka hier, trojka daar. Is hier ook een abattoir? Trojka hier, trojka daar. Basgitaar en klapsigaar. Trojka hier, trojka daar. Flink gebouwde weduwnaar. Trojka hier, trojka daar. Leef onze goede tijd. Het is natuurlijk het beroemde nummer Dode Rit, maar Dr. Anne Spee schreef bijvoorbeeld ook het verhaal Bonbon, dat ooit in de Donald Duck te lezen was. Nu, een halve week halve eeuw later, is dat verhaal uitgebracht in boekvorm met medewerking van tekstdichter Ivo de Wijs en tekenares Elisa Pessapane. Gaat over een reus met een te grote mond die voor straf de tovenaar Mutar verkleind wordt. Goedemorgen, Elisa Pessapane. Goedemorgen, goedemorgen. Ja, een kinderboek van Dr. Anne Spee, dat is best bijzonder. Ja, dat is zeker bijzonder. Want hij had natuurlijk wel een beetje de naam. Hij stond een beetje bekend als kinderhater. En dat er dan uiteindelijk niet slechts een kort verhaaltje, maar echt een volledig boek naar boven komt. Na zo lange tijd. Wat nou ja, een kinderboek is voor alle leeftijden. Dat is eigenlijk best wel een literaire vondst, ja. Mag je wel zeggen. Maar het was dus ooit te lezen in de Donald Duck. Klopt. Het is inderdaad een half eeuw geleden als vervolgverhaal verschenen in de Donald Duck. Onder een pseudoniem, dat wel. Geo Staat gebruikte hij toen. En ja, hoe dit eigenlijk nu tot boekvorm is gekomen. Eigenlijk is dit boek een positief pandemieproduct. Want in de eerste, het is een heel grappig verhaal. In de eerste lockdown benaderde Ivo mij dat hij dit had gevonden. En of ik er zin in had om dit te illustreren. Met één of twee hoofdstukken erbij. En ik vond het meteen fantastisch. En hij zei ja, want het is natuurlijk ook wel een eer als Ivo je hiervoor vraagt. Ja. En net als iedere werkende ouder zat ik opgesloten thuis. En dat was ontzettend leuk om dan elke week een paar hoofdstukken te ontvangen van dit boek. Want het zijn er nogal wat. En deze moesten overgetypt worden uit een oude Donald Duck. Want er was niet echt een volledig manuscript voorhanden. Dus Ivo en zijn vrouw typten elke week een paar hoofdstukken over en stuurde deze op. En deze las ik dan voor in de pauze van het homeschoolen aan mijn zoons. Die waren toen 17 jaar oud. Ook omdat ik wilde kijken of het taalgebruik niet gedateerd was. En wat het effect was op de kleintjes. En die, ze gingen er volledig in op. Dus ze keken er elke keer naar uit als er weer wat kwam. Ja, en nu heeft de moeder dus die tekeningen erbij gemaakt. Ja, klopt. Ja. Zij gingen meedoen. Het ging zo leven voor hun. Want ja, tegenwoordig hebben kinderen 300 afleveringen binnen één druk op de knop. En nu ging het eigenlijk net als vroeger. Moesten ze een week wachten. Ja. En dat is wel een heel grappig detail. En vervolgens gingen zij het ook naspelen. Zij gingen poseren voor de hoofdfiguur. Dus mijn jongste zoon werd het reusje. Reusje Bongbong. Want het heet Bongbong de kleine reus. Wat al een grappige woordspeling is. Ja. Zo'n dokter Anders Pees. Mijn oudste zoon werd Mutar. Die hem verkleinde. De reus beweegt zich door de insectenwereld. Hij moet een lange reis maken om weer groot te worden. En er komt allerlei dieren, insecten tegen. Er komen ook wat mensen in voor. Dus er kwamen af en toe toch kinderen spelen. En ik had elfjes nodig. Dus die werden de elfjes. Dus al spelende met z'n allen. Hij heeft drie kleine menselijke gidsen. Waaronder de koning van het woud. De sportjournalist Willem Vissers poseerde hiervoor. Die kwam ook het boek in. En uiteindelijk werden we allemaal zo enthousiast. Jong en oud. En we zochten alle dieren erbij. Alle insecten moesten worden gevonden. Dus ik ging ook naar Naturalis. 70 tekeningen zijn het uiteindelijk geworden. Dat zijn er nogal wat. Ja, en maar Ivo dat geeft de Wijs ook al aan hoeveel enthousiasme dit verhaal losmaakt. Ja, precies. En Ivo de Wijs heeft de tekst een beetje bewerkt. Want dat was nog eventjes een beetje nodig. En jullie gaan op tournee. Klopt. Wij gaan op voorlees. Bongbong de Kleine Reus voorleestheatertournee. Deze kinderboekenweek die gaat morgen van start. Dus vandaag op Dierendag wordt het boek officieel gepresenteerd. En ik ga met Ivo en soms met Erik van Muiswinkel, die ook een Dr. Anders P. kenner is en daar ook theaterstukken over heeft gemaakt. Gaan wij langs een aantal boekhandels. Dat wordt een combinatie van vertellen over de Dr. Anders. Want de jeugd is niet echt meer met hem bekend. Het is een combinatie dus van voorlezen, theater. Dus we zijn ook. Het ligt een tipje van de sluier, een beetje verkleed. Dus we gaan eigenlijk zoals het verhaal weer vanuit de Donald Duck van een halve eeuw geleden in mijn woonkamer weer tot leven kwam. Gaan we dat ook een beetje op die manier met de kinderen doen. Dus we lezen voor, interactie. Ja. En we hebben op het eind gaan wij nog. Is er ook een activiteit, gaan we knutselen met dingen uit het boek. Maar dat ga ik nog niet helemaal verklappen. Nee. En mensen kunnen het boek natuurlijk krijgen, want het ligt inmiddels in de boekhandel. Hartelijk dank, Elisa Pezzopane. NPO Radio 1. Ster. Sla een kinderboek open en je ziet varkens kwispelen. Kalfjes grazen en kippen scharrelen. Zo zien we de boerderij het liefst. Maar we houden onszelf voor de gek. Bijna al ons vlees en al onze zuivel komt uit de bio-industrie. Daarom doen we op Dierendag een oproep. Sluit je aan bij de groeiende beweging van mensen die het anders willen. Samen maken we een einde aan de bio-industrie. Doe mee op varkensinnood.nl. Je bent jong, staat vol in het leven en ineens kun je bijna niks meer. Het overkomt steeds meer jonge mensen. Vanavond in de documentaire Brandstof vertellen 5 van hen wat een burn-out met hen doet. Brandstof, vanavond om 11:15 bij de NTR op NPO 2. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De komende 10 jaar zullen steeds meer mensen kanker krijgen. En 2 Nederlanders zijn omgekomen bij een busongeluk in Zuid-Amerika. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wijkmoed. De 2 omgekomen toeristen in Ecuador zijn een vrouw van 74 uit Haarlem en een man van 73 uit Hilversum. 7 andere Nederlanders zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. 3 gewonden zijn er slecht aan toe. In de bus zaten 21 Nederlanders die een groepsreis in Ecuador maakten. Het ongeluk gebeurde zondagavond bij een stad ten zuidoosten van de hoofdstad Quito. Lokale media melden dat de buschauffeur vermoedelijk de macht over het stuur verloor en in botsing kwam met een andere bus. Noord-Korea heeft een raket afgevuurd in de richting van Japan. Het projectiel vloog over Japan en kwam zo'n 3000 kilometer uit de kust in de Stille Oceaan terecht. In het noorden van Japan kregen mensen te horen dat ze dekking moesten zoeken. De premier noemt het een barbaarse actie van Noord-Korea. 8 restaurants hebben een schikking getroffen met hun energiemaatschappij over de hoge rekening voor gas en elektriciteit. Omroep Flevoland meldt dat de horecazaken een contract hebben bij Holland Energie. Een restauranthouder zag zijn rekening stijgen van 3000 naar 12.000 euro per maand. De restaurants maakten bezwaar, maar dat leverde niets op. Nu is er dus een schikking. Waar die precies uit bestaat, is onbekend. Donald Trump klaagt CNN aan voor laster. De Amerikaanse oud-president vindt dat de zender hem in een kwaad daglicht stelt vanwege zijn eventuele deelname aan de volgende presidentsverkiezingen. Trump eist een schadevergoeding van CNN van $475 miljoen. De oud-president heeft vaker tegenstanders aangeklaagd. Een zaak tegen onder andere Hillary Clinton is onlangs verworpen door de rechter. Een Russische miljardair bezit een grachtenpand in Amsterdam, terwijl hij op de sanctielijst staat. NRC en de Groene Amsterdammer hebben ontdekt dat hij buiten het zicht is gebleven van de Nederlandse overheid. Die probeert bezittingen van Russen op de sanctielijst te bevriezen. Het gaat om Arkady Volozh, de oprichter van zoekmachine Yandex. Een van de redenen dat hij op de sanctielijst staat is dat zijn zoekmachine kritische berichtgeving over de oorlog in Oekraïne zou censureren. Een vrouw is gisteren ongezien een vliegtuig ingestapt op Rotterdam The Hague Airport. Ze glipte langs de marechaussee en stapte op een vlucht naar Malaga. Nadat de actie van de vrouw op videobeelden was ontdekt, maakte het vliegtuig een tussenlanding in Madrid en daar werd ze opgepakt. Hoe de vrouw de beveiliging op het vliegveld kon omzeilen wordt onderzocht. Volgens AD zou het gaan om een Russin. Ze zou bij het inchecken van de bagage op de noodknop hebben gedrukt en in de consternatie aan de aandacht van de beveiliging zijn ontsnapt. Het weer dan. Lokaal kan er nog wat nevel of mist voorkomen vanochtend. Later op de dag vanuit het westen meer bewolking. Blijft wel zo goed als droog bij 17 tot 19 graden. En verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste vertraging is er bij Amsterdam en Rotterdam. Op de A4 staat een auto met pech van Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel. Vertraging is daar 20 minuten, er is 1 rijstrook dicht. De A9 is helemaal dicht van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp. Je kunt het beste omrijden via Zaandam en Amsterdam. De andere kant op heb je daar ook 10 minuten op onthoud, want daar is ook een rijstrook afgesloten. Bij de Botlektunnel is een ongeluk gebeurd op de A15 richting Europoort. En vanaf knooppunt Vaanplein sta je daardoor vast. De vertraging is zo'n 40 minuten en de linkerrijstrook is dicht. Ster. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Het NOS Radio 1-journaal. Het aantal patiënten met kanker zal de komende 10 jaar in Nederland sterk toenemen. Waar nu nog ongeveer 800.000 mensen kanker hebben of hebben gehad, zullen dat er in 2032 1,4 miljoen zijn. Dat blijkt uit het laatste trendonderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland. Valerie Lemmens is hoofdonderzoeker bij het instituut en hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bijna een verdubbeling is dat, hè, van het aantal mensen met kanker in de komende 10 jaar. Hoe komt het dat het dan zo snel gaat ineens? Ja, die sterke toename komt vooral door enerzijds de groei van de bevolking, maar vooral de dubbele vergrijzing van de Nederlandse bevolking. We hebben steeds meer ouderen in Nederland, die op zich ook steeds ouder worden. En omdat kanker vaker voorkomt op hogere leeftijd, neemt vooral het aantal oudere patiënten toe. Maar het heeft ook te maken met onze leefstijl. En dus we kunnen er wel wat tegen doen? Ja, we kunnen er zeker iets aan doen. Kijk, die voorspelde gevallen voor de komende jaren, daar kunnen we waarschijnlijk weinig meer aan doen. Maar op de iets langere termijn heeft preventie zeker zin. Absoluut. Op de korte termijn zegt u niet. Dat betekent mensen die in die oudere groep vallen, dat die eigenlijk verloren zijn? Nou, verloren? Nee, zeker niet. Kijk, het is altijd goed om gezond te gaan leven. Maar als je hebt gerookt van je 12e tot je 73e... dan is er wel al veel schade opgetreden. Maar op de iets langere termijn heeft preventie zeker zin. Het is ook opvallend dat we in dat trendrapport een stijging zien van het aantal overgewicht gerelateerde kankersoorten. Oké. Welke kankersoorten zijn dat vooral? Ja, dat zijn vooral leverkanker, nierkanker en slokdarmkanker. Zijn dat ook de grootste stijgers? Nou, de grootste stijgers, dat zijn behalve die aan overgewicht gerelateerde kankersoorten, zijn met name huidkanker en longkanker bij vrouwen. En dat komt doordat vrouwen meer zijn geroken waarschijnlijk, of niet? Ja. Ja. Inderdaad, sinds de jaren 70 zijn vrouwen meer gaan roken, meer dan mannen. En dat zien we helaas terug in de longkankercijfers. Als je kijkt bijvoorbeeld naar huidkanker, dat is een kankersoort waar wel een grote overlevingskant is, toch? Ja, gelukkig wel. En bij de meest ernstige vorm, het melanoom, zien we die overlevingskans ook sterk toenemen. En voor de andere huidkankersoorten is die overleving bijna 100%. Maar dat wil niet zeggen dat het prettig is om huidkanker te krijgen. Want ook die onschuldige vormen die kunnen leiden tot bijvoorbeeld grote littekens. En dat kan ook in het gezicht voorkomen. We hadden pas geleden het bericht dat er wel steeds meer kankervormen te genezen zijn. Of dat in ieder geval grotere groepen mensen genezen. Zijn er ook kankersoorten waarvan u de komende 10 jaar al ziet, ja, daar gaan we toch nog steeds weinig aan kunnen doen? Ja, helaas wel. Bijvoorbeeld alvleesklierkanker. De overleving daarvan is 6% na 5 jaar. En als we met z'n allen de schouders eronder zetten, kunnen we dat misschien met enkele procenten verbeteren. Maar de biologie van bijvoorbeeld deze ziekte, die leidt ertoe dat de overleving waarschijnlijk altijd slecht zal blijven. Ja. Maar daarnaast is ook longkanker helaas nog steeds een ziekte met een slechte prognose, hoewel we daar wel wat verbetering zien. En komt die verbetering onder andere doordat er preventieprogramma's zijn? Is daar op dat vlak nog meer te doen? Nou, zeker is er op het gebied van preventie meer te doen. En dat heeft niet zozeer invloed op de overleving van kanker, maar wel op het voorkomen van kanker. En ik was ook blij met de voorgestelde plannen zoals gepresenteerd op Prinsjesdag. Waarin onder andere wordt gepleit op hoge accijns op tabak, maar ook op alcohol. En een verlaging van het btw-tarief voor groente en fruit. Want ook gezond eten verlaagt het risico om kanker te krijgen. Valerie Lemmens van het Integraal Kankercentrum Nederland, dank u wel. Ja, het aantal kankerpatiënten zal dus fors toenemen. Dat heeft alles met die ouder wordende bevolking te maken. Maar wat betekent dat voor de toch al overbelaste gezondheidszorg? Machteld Wijminga is oncoloog en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie. Goedemorgen. Goedemorgen. Als u deze cijfers hoort, verrast u dat of had u het eigenlijk wel verwacht? Ja, als je de demografische ontwikkeling kent met de vergrijzing van de bevolking, verrast dat me niet. Maar als ik de cijfers dan echt weer hoor en zie, dan is het toch wel heel indrukwekkend. En met name die stijging bij het aantal patiënten boven de 75 jaar blijft heel bijzonder. Ja, en het is ook wel... Ja, want, en dat betekent meteen voor u natuurlijk dat u ook het aantal patiënten gaat zien toenemen in de komende 10 jaar. Wat betekent dat, denkt u? Dat zal heel wat vergen van de zorg, denk ik. Als je ziet dat er nu al personeelsproblemen zijn in ziekenhuizen, dat zal wel maken dat wij dus werken in de zorg misschien aantrekkelijker nog moeten maken. Misschien moeten we doelmatiger werken en efficiënter werken. Misschien ook meer digitaal. Dat vergt investeringen in die ICT. Het zal ook soms keuzes moeten keuzes vergen. Ja. En ook, denk ik, als er zoveel mensen bijkomen, dan houdt dat ook in dat gelukkig genezen heel veel mensen. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal mensen met kanker die niet genezen. Dat we ook goed aandacht hebben voor palliatieve zorg. Maar keuzes maken, als u het daarover heeft, dat kunnen hele moeilijke keuzes worden. Dat zijn ook moeilijke keuzes. Want dat betekent dat u misschien wel moet gaan kiezen tussen wel en niet behandelen? Misschien anders behandelen. Dat sommige vormen van controle niet in de, meer in het ziekenhuis plaatsvinden, maar digitaal. Of bij de huisarts, als er voldoende huisartsen zijn. En bij de oude mensen, en daar is de stijging verreweg het sterkst. Behandelen van oude mensen vergt soms ook een andere behandelstrategie of een ander plan, omdat oudere mensen vaak bijkomende ziektes hebben, waardoor sommige kankerbehandelingen ook niet goed kunnen. Bijvoorbeeld als iemand net een hartinfarct gehad heeft of een herseninfarct gehad heeft, dan kan die patiënt misschien de komende weken niet geopereerd worden als in die periode ook kanker ontdekt wordt. Dus behalve dat het meer worden, wordt het ook ingewikkelder? Het kan best ingewikkelder worden, zeker. Meer maatwerk. Ja. Kunnen ziekenhuizen en artsen en verpleegkundigen zich daar nu al op voorbereiden? Ik denk dat dat ook al gebeurt. Dat men doordrongen is dat kanker ook een ziekte van oude mensen is. En dat oude mensen bijkomende ziektes hebben, soms andere behandeldoelen dan jongere mensen. Waarbij ze soms kiezen boven bijvoorbeeld voor zelfredzaamheid boven een overlevingsduur. Ik denk dat men daar in de ziekenhuizen en in alle lagen van de zorg en alle disciplines men zich daar wel bewust van is. Ja. Betekent het dat de politiek ook voor keuze staat? Dat denk ik ook, zeker. Welke vooral? Over de organisatie van zorg. Maar misschien ook over de prijs die zorg uiteindelijk mag kosten. Als je het wetenschappelijk rapport voor het regeringsbeleid van vorig jaar leest, dan wordt daar nadrukkelijk opgeroepen tot het voeren van een maatschappelijke en politieke discussie. Ook over kosten. Die moeten we gaan voeren de komende jaren. Dank u wel, Machteld Wijminga, oncoloog dus. En voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie. 14 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In WNL Haagse Lobby ging het gisteravond aan tafel over de hoge gasprijzen. CDA Tweede Kamerlid Henry Bontebal vertelde daar dat mensen nog niet doorhebben hoe groot de gevolgen van de energieprijzen zijn. Ik sprak een paar weken geleden een van die grote bedrijven. Die zei tegen mij, ja, vorig jaar betaalden we 300 miljoen aan energiekosten en het gaat naar 1,3 miljard. Ja, dan kan iedereen snappen dat ook zo'n bedrijf het niet lang volhoudt. En waar ik me dus zorgen over maak, is dat we het toch nog beschouwen als de energierekening en dat lossen we even op. Nee, dit gaat allerlei cascade domino-effecten in de economie hebben. En het gaat ook niet alleen over deze winter, maar het gaat ook over de volgende winter, die misschien nog nijpender wordt. De winter daarna nog, hè? Nou ja, en dat wordt het. Je moet dus nu ook al nadenken over wat betekent dit als we langjarig hogere energieprijzen krijgen. En onze gasaanvoer is ook uitermate kwetsbaar, zei energiedeskundige Lucia van Geuns. Er moet maar iets gebeuren met bijvoorbeeld de aanvoer van Noors gas of de aanvoer van vloeibaar gas. He, dan komt er een tekort en dan kan je zelfs al een leveringszekerheidsprobleem krijgen, alhoewel dat waarschijnlijk deze winter niet aan de orde zal zijn. Maar met name volgende winter, wanneer we weer eerst in de zomer die gasopslagen moeten vullen, he, waar we dit jaar nog wel gebruik hebben kunnen maken van Russisch gas, want dat stroomde nog, maar tegelijkertijd is dat nu niet meer aan de orde, of in ieder geval nog maar heel weinig. Dat moeten we dus ergens anders vandaan halen. En we moeten dat ook met concurrentie ergens vandaan halen. Opeens sprak over de beschuldiging die de schaakwereld al weken in de greep houdt. Wereldkampioen Magnus Carlsen zegt dat de Amerikaan Hans Niemann online vals speelde tegen hem met een schaakcomputer. En dat hij sowieso vals speelt. De Internationale Schaakbond is daarom nu ook een officieel onderzoek gestart. Uit dat onderzoek gaat waarschijnlijk geen verlossend antwoord komen, zei de Nederlandse schaakmeester Max Warmerdam. Ik ben bang van niet. Ik heb zo mijn twijfels ook bij de FIDE. Want eigenlijk is het een onderwerp dat ik denk dat zij eigenlijk voor een deel genegeerd hebben de afgelopen tijd. De technologie gaat steeds verder, de schaakcomputer wordt steeds sterker. Maar ik heb niet de indruk gehad dat zij hier heel veel aandacht aan hebben besteed. Schaakliefhebber en zanger Nick Schilder zat ook aan tafel. Hij vertelde dat algoritme-experts de beschuldiging niet geloven. Er hebben dus nu ook algoritme-experts zich gebogen hierover. Want er zijn dus gewoon algoritmes geprogrammeerd die er ook voor dienen om op al die op chess.com. Er spelen miljoenen mensen real-time. En er zit dus een computersysteem die kan dus valsspelers meteen herkennen aan de hand van computersoftware. Als iemand te vaak die computerset pakt, en die doet op met significante frequentie, mm-hmm, dan worden die eruit gevist. En die hebben zich hierover gebogen. Die zeggen, ja, eigenlijk zegt het algoritme dat hij niet heeft vals gespeeld. En dat was gisteravond op Radio en TV. Een treinreis naar België, dat is morgen geen goed idee. Want dan is er een nieuwe staking op het Belgische spoor. 3/4 van de treinen rijdt niet, schrijft de VRT. De staking was eigenlijk gepland voor 18 oktober, maar is vervroegd dus naar morgen. De Belgische spoorvakbonden eisen een oplossing voor het aanhoudende personeelstekort en ze willen meer loon. De staking begint vanavond om 10 uur en duurt 24 uur. De Belgische spoorvervoerder NBMS heeft een minimale dienstregeling opgezet met personeel dat niet gaat staken. In Spanje is een mens besmet geraakt met vogelgriep. Het gaat volgens de krant El País om een medewerker van een pluimveebedrijf die eind vorige maand besmet raakte. Erg ziek is hij er niet van geweest. Europa wordt inmiddels al een jaar geteisterd door een permanente uitbraak van de vogelgriep. Het gebeurt maar zelden dat het virus wordt overgedragen op mensen. Volgens een rapport van het Europese Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding, dat gisteren verscheen, is het risico nog altijd laag, maar wel ietsje hoger voor mensen die met pluimvee werken. Donald Trump had bijna zijn dochter Ivanka ontslagen en hij spoelde geregeld documenten door het toilet van het Witte Huis. Volgens de BBC zijn dat een paar van de verhalen in een nieuw boek dat vandaag over de Amerikaanse oud-president verschijnt. Het boek heet Confidence Man, geschreven door een New York Times-journalist die daarvoor 200 bronnen raadpleegde, onder hen ook voormalig assistenten, en een interview met Trump zelf. Toch wil dat niet zeggen dat alles in het boek Trumps goedkeuring heeft. Veel van de smeuïge verhalen doet hij nu af als verzinsels. Nou, nog één voorbeeld van zo'n verhaal in dat boek Confidence Man. De voormalig president had het plan om drugslabs in Mexico aan te pakken door er bommen op te gooien, schrijft de journalist. En gisteravond was Ein Prosit voor de laatste keer dit jaar te horen in München. Het Oktoberfest is er weer voorbij. Het was niet het allerbeste jaar voor het beroemde Zuid-Duitse festival. Het bezoekersaantal bleef hangen op 5,7 miljoen. Bij de vorige editie in 2019, de laatste voor de coronacrisis, waren het er nog 6,3 miljoen. Volgens de organisatie komt die daling door een combinatie van slecht weer, de energiecrisis en naweeën van corona. Het wetter was slecht, die discussionen om Covid hebben ook hetzelfde gedaan. Gasprijsdiscussion, inflatie en ähnliches. En trotzdem hebben 5,7 miljoenen gasten den weg op die wiesen gevonden. Ondanks alles is de organisatie blij met alle bezoekers van die wiesen, zoals hij dat noemt. Dat is het terrein bij München waar het Oktoberfest altijd wordt gehouden. Ja, minder bezoekers betekent ook dat er minder bier doorheen gegaan is. Dat was in 2019 nog 7,3 miljoen. Ze hebben toch nog best hun best gedaan, hoor. 5,6 miljoen liter bier. Ja, maar als je het eruit rekent, hebben ze ook per persoon minder gedronken. Ja, zie je dat? Net 5,7 miljoen mensen, 5,6 miljoen liter bier, hebben ze dus minder dan een liter per persoon gedronken. Ja, terwijl in 2019 6,3 miljoen, 7,3 miljoen mensen. En waren dus mensen op het Oktoberfest, die hebben alleen maar aan het water gezeten. Verkeersinformatie, Bianca Daming. Ongelukken veroorzaken vanmorgen de meeste vertraging, vooral in Noord-Holland en bij Rotterdam. Wat opvalt is de A7 van Den Oever naar Zaanstad. Bij Purmerend Noord is de linker rijstrook dicht na een ongeluk. De vertraging is 20 minuten. En de A9 is nog steeds dicht van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp. Omrijden kan via Zaandam en Amsterdam over de A8 en de A10. Het is 7:50. Voor Ajax is het een belangrijke dag. Na de kansloze nederlaag tegen Liverpool in de Champions League 2 weken geleden moest er vanavond in diezelfde Champions League tegen Napoli punten worden gepakt. Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, makkie toch? Makkie toch. We proberen altijd maar de wetten van logica te volgen in de sport. En daar kom je niet altijd goed mee uit. Heb ik in de loop der jaren wel geleerd. Maar als je de wet van de logica volgt, dan wordt het een hele ingewikkelde avond voor Ajax. Omdat Napoli in hele goede doen is. Ongeslagen dit seizoen. Ja. Bovenaan in de Italiaanse competitie. Gewonnen van Liverpool met 4-1 maar liefst. Dat zegt toch ook nog wel iets bij de Rangers uit al gewonnen. Dus die komen met heel veel vertrouwen en een heel goed team naar Amsterdam. In tegenstelling tot de Amsterdammers spelen ze eigenlijk voortdurend in dezelfde formatie. Ze hebben heel veel vastigheid in het elftal. En dat is juist wat bij Ajax enorm ontbreekt op dit moment. Nou gaan mensen altijd zeggen, zo'n Europese wedstrijd staat op zichzelf. En dit is het moment. En dat is natuurlijk ook zo. De omstandigheden zijn toch altijd wel bijzonder. Ajax heeft een aantal malen laten zien de laatste jaren dat ze dat op bepaalde momenten ook wel kunnen. Maar of dat vanavond zou kunnen, ik betwijfel het ten zeerste. En de logische wet zou zijn dat het een ingewikkelde avond wordt. En ja, wat dat betreft zijn de vooruitzichten niet geweldig voor de Amsterdammers. Nee, het zou niet gek zijn als ze verliezen, laten we het zo stellen. Maar ja, wat betekent dat dan meteen? Ja, dat betekent eigenlijk uitschakeling, zou je kunnen zeggen. En zelfs bij een gelijkspel wordt het heel erg ingewikkeld. Ervan uitgaande dat Liverpool wel gewoon van de Rangers wint. En toch nog even over die wedstrijd van Liverpool. Want iedereen zegt dan, ja, die mag je gewoon verliezen. Liverpool heeft heel weinig wedstrijden gewonnen dit jaar. En één daarvan is tegen Ajax. En vooral de manier waarop Ajax daar voetbalde, dat heeft veel mensen de wenkbrauwen doen fronsen. En het zelfvertrouwen natuurlijk wel doen afnemen. Maar inderdaad, als Ajax niet wint vanavond, dan wordt eigenlijk Europa League voetbal zo'n beetje het hoogst haalbare, moet je derde worden in die pool. En in dat opzicht, hoe raar het klinkt, moet je ergens misschien maar hopen dat Rangers geen punten pakt bij Liverpool. Dus wat dat betreft zijn er vele sommen nog mogelijk. Maar de noodzakelijkheid voor Ajax om vanavond te winnen, die is er eigenlijk. En ja, dat is een lastige uitgangssituatie tegen Napoli, wat overigens al helemaal niet meer Italiaans voetbalt, hoor. Want dat romantische beeld van Italianen die met z'n elfen voor de goal staan, dat is toch echt wel een beetje achterhaald. En zeker bij deze ploeg, die zetten veel druk, durven goed te spelen. En wat dat betreft zou het wel eens een hele leuke wedstrijd kunnen worden. Nou ja, dat is ook wat waard. Zijn er verder eigenlijk nog interessante potjes? Nou ja, vanuit Nederlands perspectief hadden we ons wel een beetje verheugd op Inter tegen Barcelona. Dat zijn twee clubs die 3 punten hebben. Barcelona wil zich toch wel echt bewijzen dat ze weer echt meedoen in Europa. Hebben van Bayern München verloren. Die gaan die pool wel winnen, de Duitsers. Ondanks het Oktoberfeest gaan die vanavond gewoon wel van Victoria Pilsen, mooie toepasselijke naam bij dat feest, winnen. Maar Inter speelt nog misschien met Dumfries en De Vrij. Maar het is onrustig bij Inter. Is onduidelijk wie er spelen. En de Jong en de Pai, ja, die misschien toch al niet zouden spelen, hoor, in een Champions League wedstrijd voor Barcelona. Die zijn beide nog geblesseerd uit die interlandperiode tevoorschijn gekomen. Dus hoeveel Nederlandse inbreng daar vanavond op het veld is, dat is nog onduidelijk. Maar dat nog een wedstrijd is waar iedereen wel op zal letten, omdat het natuurlijk vooral de grote namen zijn die tegen elkaar spelen. Barcelona is daar toch wel favoriet. Die hebben zichzelf in de Spaanse competitie ook naar de kop gespeeld. Hebben weliswaar van Bayern verloren, maken verder een vrij stabiele indruk. Dus het zou kunnen zijn dat Barcelona zich vanavond weer een beetje aan het Europese front gaat melden. Maar dan wel zonder Nederlanders. Tom, dankjewel. It's so quiet in the city.

Noord-Korea heeft een ballistische raket gelanceerd die over Japans grondgebied is gevlogen. Japanners kregen een waarschuwing dekking te zoeken. De raket kwam in zee terecht. De Japanse premier spreekt van een barbaarse actie van Noord-Korea. De ontvoerde directeur van de kerncentrale in Zaporizhia in Oekraïne is weer vrij, meldt het Internationaal Atoomagentschap. Zaterdag werd hij door Russische militairen meegenomen. Hij zou zijn ondervraagd. De Oekraïnse kerncentrale is de grootste van Europa en is sinds maart in handen van de Russen. En energiemaatschappij Holland Energie heeft een schikking getroffen met 8 restaurants over hoge gas- en elektriciteitsrekeningen. De restaurants daagden Holland Energie voor de rechter, meldt Omroep Flevoland. Nu is er dus een schikking. Waar die precies uit bestaat, is onbekend. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, ik zie hier morgenrood. En nou, het spreekwoord zegt morgenrood water in de sloot. Is dat ook zo? Ja. Nee, dat is niet zo. Het blijft eigenlijk gewoon vrijwel overal droog. Het is wel zo dat er een storing ten westen van ons land ligt. Maar omdat de wind zuidelijk is, blijft die ten westen. Komt die onze kant nog eventjes niet op. Het komt morgen in de loop van de dag wel, maar niet vandaag. Dus het blijft gewoon droog. Maar inderdaad, een verkleuring kun je inderdaad nu wel goed zien. En dat is vooral ook omdat de wolken die er dan zijn, voornamelijk sluierwolken zijn, die zitten hoog in de atmosfeer. Dat zijn altijd de eerste wolken die je ziet op het moment dat er zo'n storing, een regengebied in de buurt komt. Nou ja, dat zien we dus vandaag. Maar omdat de wind zuidelijk is, komt die niet echt dichterbij. Het wordt 18 of 19 graden. De zon schijnt door die sluierwolken, zeker de eerste uren, behoorlijk goed heen. Maar in de middag worden de wolken wel langzaam dikker. Dikkere wolken. Wat betekent dat voor de komende dagen? Ja, dat er toch een lichte vorm van wisselvalligheid is. Morgen in de ochtend nog best wel weer wat zon, ook sluierwolken. Maar morgen in de namiddag en avond trekt er dan een regengebiedje langzaam over ons land. Dat verpietert ook wat. Dat betekent dat in het noordwesten en het noorden de meeste neerslag te verwachten valt. En dat het in het zuiden misschien wel helemaal droog blijft. Bovendien wordt het dan langzaamaan avond en hebben steeds minder mensen daar last van. Daarvoor uit temperaturen die oplopen naar 18 graden in het noordwestelijk kustgebied tot 22 plaatselijk in het zuidoosten. Ja, en na de neerslagzone, dan koelt het langzaam wat af. Voor de donderdag staat bijvoorbeeld 18 graden op het programma. Wel weer een droge dag met flink wat zon. En waar de wind woensdag eventjes piekt, zeker in de kustgebieden kan het zelfs even hard waaien, windkracht 7, is het donderdag weer een stuk rustiger. Ja, ik heb ineens een beeld, een verpieterend regenfront. Ja, mooi hè? Ja, het wordt allemaal beter, zeggen ze dan. Dankjewel, Marco. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? Het is behoorlijk druk. Vooral door ongelukken heb je veel vertraging. Met name in Noord-Holland en bij Rotterdam. In Noord-Holland ging het mis bij Purmerend op de A7... van Den Oever naar Zaanstad. De vertraging is 3 kwartier. De linkerrijstrook is daar dicht. De A9 is nog steeds helemaal dicht. Van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp. Hoe lang dat duurt, dat is nog steeds niet bekend. Je kunt het beste omrijden via Amsterdam onder meer over de A8 en de A10. En op de A15 heb je 3 kwartier oponthoud bij de Botlektunnel richting Europoort. Ook door een ongeluk. Dat is waarschijnlijk zometeen wel weer opgelost. Er is 1 rijstrook dicht. Maar er staat nog 11 kilometer file. Ster. Zo, dat klinkt lekker zeg. Dit is de nieuwe Lipton Iced Tea Zero Sugar. De geweldige smaak van peach en green die je gewend bent, maar dan zonder suiker. Wanneer ga jij hem proberen? Lipton Iced Tea Zero Sugar. Daten in de kroeg? Kom hier vaker. Werd online swipen op je telefoon. Kaart lezen? Oh wacht, ik hou hem op z'n kop. Werd navigatie? Bestemming bereikt. En FM? Wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. De Russische miljardair Arkadi Volozh bezit een miljoenenpand in Amsterdam. En sinds juni staat hij op de sanctielijst. En zou zijn vastgoed dus eigenlijk in beslag worden genomen. Maar door een ingewikkelde eigendomsconstructie via de Britse Maagdeilanden bleef zijn herenhuis buiten het zicht van de Nederlandse overheid. Dat blijkt uit onderzoek van NRC en De Groene Amsterdammer. Helene Overdelinde is advocaat en promoveert op de sancties tegen Rusland aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, dit is het eerste pand van een gesanctioneerde Rus dat in Nederland ontdekt is. Wat dacht u toen u dat hoorde? Nou, ik dacht dat is rijkelijk laat, want het was eigenlijk altijd al duidelijk dat ze die zouden hebben. Er is ook vaak aan mij gevraagd van kun je ze aanwijzen, die panden? Maar ja, zover ging dat niet. Maar omdat Rus al heel lang met die houdster en financieringsstructuur in Nederland zit, was het eigenlijk wachten op wanneer het eerste pand, ik dacht al aan de Gouden Bocht bijvoorbeeld, naar boven zou komen. Ja. Ja, en, ja ze zo aanwijzen, dat is dus lastig. Maar goed, het zijn dus journalisten die hier achterkomen. Hoe kan het dat de overheid dat zelf niet boven water krijgt? Ja, dat is inderdaad heel opmerkelijk. Want we hebben natuurlijk Stef Blok gehad, als met sanctie werd aangesteld als sanctiecoördinator 6 weken lang. Daarna heeft hij verslag gedaan, gezegd, we hebben niks gevonden. Nou ja, dat is natuurlijk al heel snel een conclusie getrokken. Maar blijkbaar is er ook verder geen werk verricht om het goed uit te zoeken. Zelfs het kadaster heeft geconstateerd eind juni. Nou, we hebben niks gevonden, we zijn goed bezig, we doen ons best. En nu is het inderdaad zo dat vooral de journalisten het vuile werk, zeg maar, moeten opknappen en dit naar boven brengen. Dat is ongelooflijk. Ja. Ja, want 6 weken, dat klinkt als niet heel erg lang. Nee, dat is niet lang, want het zijn hele ingewikkelde regels, die sancties. Nou, we weten allemaal dat we al 7 pakketten hebben, binnenkort 8e pakket. We begonnen met 2 regelingen van elk ongeveer 10 pagina's. En nu zijn ze tegen de 300 pagina's. En ja, ik merk zelf, ik word ook elke dag gevraagd om de dingen toe te lichten. Het zijn hele ingewikkelde, dus er moeten hele teams voor aan het werk zijn om dit allemaal te begrijpen, bij te houden, te bedenken waar kan het eventueel omzeild worden, hoe moeten we toezicht regelen. Nou, en volgens mij gebeurt er helemaal niks. Nee, deze is in ieder geval ontdekt, dankzij die journalisten van NRC en de Groene Amsterdammer. Wat kan de overheid daar nu mee? Het kan bevroren worden. Moet natuurlijk goed gecheckt worden. Is hij inderdaad de eigenaar? Want meestal hebben ze dat verhuld met structuren. Zo bleek ook hier. En dan kan het bevroren worden. Dus dan moet er in het kadaster een aantekening worden gemaakt. Wat je ook hebt natuurlijk met als er beslag wordt gelegd of een hypotheek wordt allemaal aangetekend. Maar het pand kan niet meteen worden geconfiskeerd of verkocht. Dus dat is dan een aparte vorm van bevriezen. En daarna kan het zo zijn dat er schuldeisers komen. Dan komt er een nieuwe situatie. Finland heeft in augustus bezittingen van Yandex bevroren. Yandex, dat is een in Nederland gevestigd internetbedrijf. En dat is van deze Rus, van Volos. Hij is de oprichter en de aandeelhouder. Nederland zegt, ja, maar Yandex staat helemaal niet op de sanctielijst en wil geen bezittingen gaan bevriezen. Dus Finland en Nederland gaan daar als 2 EU-landen anders mee om. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat is heel kwalijk. Dat is ook iets wat vanuit Brussel totaal niet wordt goedgekeurd. Want het zijn 1 en dezelfde regels die identiek in alle 27 lidstaten uitgevoerd moeten worden. Dus dat is eigenlijk onbegrijpelijk dat dezelfde regelgeving in verschillende lidstaten op verschillende wijze wordt uitgevoerd. Dus dit is sowieso kwalijk, maar het is ook begrijpelijk omdat de regelingen ingewikkeld zijn. Dus dan heb je allerlei teksten zoals toebehoren aan, eigendom zijn van, onder het toezicht staan van, onder zeggenschap staan van. Ja, dat maakt het al ingewikkeld om te kijken of iets inderdaad van een bepaald bedrijf of persoon is. En zo komen er verschillen in uitleg. Ja. Het woord ingewikkeld komt vrij vaak terug. Is dat ook de reden dat Nederland zo weinig doet, denkt u? Ja, dat zou een reden kunnen zijn. Ik heb erover zitten nadenken. Ik heb zelfs eventjes daarnet gekeken in onze begroting van wat hebben we nou eigenlijk uitgetrokken voor toezicht en handhaving van de sancties. Nou, we hebben natuurlijk net Prinsjesdag gehad. En het ergste is dat er gewoon geen woord wordt gerept over Rusland, oorlog of sancties. Dus met andere woorden, in onze begroting is er gewoon, of mijn inziens, €0 uitgetrokken om dit te gaan handhaven. Dus dat is een hele kwalijke zaak. Want ik zie wel staan vluchtelingen, Oekraïne, hulp Oekraïne. Dus daar is wel allemaal aan gedacht in de begroting, maar sanctiehandhaving niet. Dus ja, ik denk dat er nog heel veel ministeries zijn die zijn bezig met zich inwerken. Want het is heel ingewikkeld. Hoe gaan we het doen? Hoe gaan we dingen uitzoeken? Dus ja, vooralsnog denk ik dat er heel weinig gebeurt. Advocaat Helene Over de Linden, dank u wel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Sinds de opmars van het Oekraïnse leger besluiten veel gevluchte Oekraïners om terug te gaan naar hun gebied wanneer de Russen er zijn vertrokken. En de trein is daarbij een populair vervoermiddel. Maar voordat hij weer kan rijden, zijn er nog wel wat werkzaamheden aan het spoor nodig. Een knal, een stofwolk en rook. Langs het spoor worden mijnen geruimd. Nog een mijn is dit. Zijn er veel mijnen hier? Wat? Het zijn er genoeg, zegt een van de mannen die hier aan het werk is. Een lokale baas van de spoorwegen is er ook bij. Goed stelen orken. Hier stonden de orks. Dan bedoelt hij Russische militairen. Hij wijst naar achtergelaten kisten met Russische munitie die langs het spoor liggen. We zien dat bovenleidingen kapot zijn. Het is belangrijk dat inwoners van de regio met de trein terug kunnen, zegt hij. Om te laten zien dat Oekraïne ook weer terug is. Oekraïne is назад. Наша земля. Op het station van Kharkiv, net voor 7 uur, ook hier is er ochtendspits. Op het perron staat een kleine dieseltrein. Mensen staan in de rij om in te stappen. De trein tuft het station uit, richting bevrijd gebied, naar Balaklia. Alle zitplaatsen zijn bezet, de trein is helemaal vol en mensen moeten staan. Ook Katja zit met een koffertje tussen de benen in de trein. Ze gaat voor het eerst weer naar huis. De afgelopen 7 maanden zat ze in Kharkiv. Anders kan je er bijna niet komen, zegt ze. Wegen zijn vaak afgesloten, dus dan maar zo. We kloppen aan bij de machinist. Goedemorgen. Ochtend hij hangt boven het spoor. We zweven langs kapotte bovenleidingen, checkpoints en opgeblazen spoorhuisjes. Machinist Sergei kijkt geconcentreerd naar het spoor. We komen uit Kiev. Deze dieseltrein ook, zegt hij. Normaal rijden er elektrische treinen hier. Maar dan moeten eerst die bovenleidingen gerepareerd worden. Daarom zijn ze nu met deze trein hierheen gekomen. Na dat moment. Het is belangrijk werk, zegt Sergei. Want mensen willen naar huis. De trein moet binnenkort door naar Izium. Zodra de mijnen weg zijn en het spoor is gerepareerd. We rijden Balaklia binnen. Mensen maken zich op om uit te stappen. Boven de treindeur zien we een kaart met het spoornetwerk van Kiev, waar deze trein dus normaal rijdt. Hoe voelt het om weer thuis te komen? Wel een beetje spannend, zegt Katja. Ze stapt uit in een dorp dat een half jaar lang zo ver weg leek. Ze gaat naar huis. Een reportage was dit van verslaggever Christian Pauwe. De Oekraïnse president Zelensky en Elon Musk die zijn in een Twitter-fitty beland. Nou is dat met Elon Musk niet zo heel moeilijk. Nee, hè? Dat is waar. Die heeft zo'n beetje met iedereen inmiddels wel een Twitter-fitty gehad. Musk heeft zich de woede op de hals gehaald. Dit keer van Zelensky, lezen we bij de BBC. De topman van Tesla en SpaceX vroeg gisteren zijn miljoenen Twitter-volgers naar ideeën om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Een van zijn eigen suggesties was het erkennen dat de Krim bij Rusland hoort. Ja, daar was Zelensky natuurlijk niet blij mee. De Oekraïnse president stelde op Twitter een tegenvraag. Welke Musk is leuker, die Oekraïne steunt of Rusland steunt? Ook buiten Oekraïne is er kritiek op Musks tweet. De president van Litouwen schreef bijvoorbeeld in een reactie dat als iemand de wielen van een Tesla steelt, degene niet de wettige eigenaar van de auto wordt. Mooie metafoor die Elon Musk ongetwijfeld begrijpt als topman van het autobedrijf. De meest gestelde vraag op de weer geopende kerstafdeling in tuincentra is dit jaar: heeft u ook energiezuinige kerstverlichting? Volgens Omroep L1 houden ook bij de liefhebbers van het decemberfeest de energieprijzen de gemoederen bezig. Maar niet bij de kerstman van Zwalmen, zoals Bruno wordt genoemd. Hij tovert zijn huis ieder jaar om in een kersthuis tot de nok toe vol met knipperende lampjes en versiering. En dat kan ook dit jaar gewoon doorgaan, want Bruno heeft een vast energiecontract dat nog 5 jaar loopt. De komende 5 jaar is gewoon niet zwaar met Zwaans kersthuis, punt, nooit eindoefening, zeg ik altijd. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik het einde niet helemaal begreep. Maar volgens mij komt het erop neer dat het de komende 5 jaar nog even doorgaat. Ja, precies. Kunnen we nog 1 keer luisteren, geluidenkamer? Ben wel benieuwd. De komende 5 jaar is gewoon niet zwaar met Zwaans kersthuis, punt, nooit eindoefening, zeg ik altijd. Ja, wat hij op het laatst zei, dat versta ik niet helemaal. Maar de komende 5 jaar ga ik gewoon door, dat zegt hij eigenlijk. En daarna is het misschien einde oefening, of niet. Maar goed, om terug te komen op die veelgestelde vraag in tuincentra. De nieuwe kerstlampjes worden ieder jaar wat energiezuiniger. Dus ook als u geen energiecontract hebt dat nog 5 jaar vaststaat, kerstlampjes kopen is niet per definitie een probleem. Ondertussen is ook het paddenstoelenseizoen weer begonnen. Door de combinatie van de hoge temperatuur en flink wat regen de afgelopen weken staan bossen er vol mee. Maar plukken mag bijna nooit. Behalve als je in een gebied komt van Staatsbosbeheer. Daar wordt vaak wel een oogje toegeknepen als je met mate plukt, vertelt boswachter Rien de Vries aan NH Nieuws. Pluk niet meer als een champignonbakje, ongeveer 250 gram. Daarbij is het wel van belang dat je altijd houdt aan de regels van dat gebied. Stel dat men betrapt wordt met een doos vol paddenstoelen, dan handhaaft een van onze BOA's, onze handhavers, daarop. En dan krijgt men een boete en de hoogte van die boete die bepaalt de officier van justitie daarvoor. Kortom, laat ook een paddenstoel over voor andere plukkers, is de boodschap van Staatsbosbeheer. En zorg sowieso goed dat je weet wat je plukt, denk ik. Nou, dat lijkt me ook, want er zijn ook wel giftige bijen. Er zijn een paar bijen die je beter niet in je pan kan gooien. Ja, en het is 4 oktober Dierendag, dus we moeten toch dit blokje eindigen met leuk dierennieuws. Ja, gelukkig. Gedumpte konijnen die op straat worden gevangen door de dierenambulance krijgen in Vlissingen een nieuwe eigenaar. Dankzij wat ze daar noemen een bunny shower die gisteren werd gehouden. Een baby shower, maar dan anders. Een loods waarin de konijnen worden opgevangen was helemaal versierd gisteren. Iedereen mocht komen kijken en knuffelen. We hopen dat mensen daardoor ook een beetje gemotiveerd worden om na te denken over hun huisdieren en de aanschaf daarvan. Dit jongetje is in ieder geval al helemaal verkocht. Ik vind ze allemaal schattig. En deze is ook wel mooi. Met die hangoortjes. Ja, ik denk dat daar wel een konijntje mee naar huis gaat. Ja. Maar mensen die een konijn mee naar huis wilden nemen na die bunny shower, die moeten eerst een week nadenken. Want zegt de dierenambulance, we willen niet dat ze weer worden gedumpt. En er is denk ik verkeersinformatie. Bianca Damink. Jazeker, het is een drukke ochtendspits. Vooral rond Amsterdam, Rotterdam en ook in Noord-Brabant. En ongelukken die veroorzaken de meeste vertraging. Zoals op de A15 richting Europoort bij de Botlektunnel. Daar heb je 3 kwartier tijdverlies. En op de A4 richting Rotterdam sta je helemaal vast voor de Benelux-tunnel. Vertraging is ruim 1 uur. En de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is nog steeds dicht na een ongeluk bij knooppunt Raasdorp. Omrijden kan via Zaandam en Amsterdam. Onder meer over de A8 en de A10. Voor altijd, voor altijd. had iets geweest, dan iets vrezen wat nog kon misschien. Liever houden van een grote geest, dan iets haten wat je niet kunt zien. Ik hoef jou niets uit te leggen, het ligt hier open tussenin. En ik maak een laatste buiging voor altijd. Dichterbij dan ooit, van Bluff. Het is, even kijken, ja, het is 7 minuten voor 8. Grote politieke ophef in Frankrijk. Alexis Kohler, dus de hoogste ambtenaar op het presidentieel paleis van president Emmanuel Macron, die is officieel aangeklaagd in een grote fraudezaak. Correspondent Frank Renaud in Parijs. Frank, wie is Kohler? Nou, Alexis Kohler mag je echt de hoogste ambtenaar van Frankrijk zelfs noemen. Hij is secretaris-generaal, zoals dat heet, van het Élysée, het presidentieel paleis. En dat is geen ceremoniële functie. Hij organiseert niet de dinertjes of de kleur van de gordijnen. Kohler is echt de rechterhand, de steun en toeverlaat van president Emmanuel Macron. Macron regeert Frankrijk, maar Kohler is echt de man die meedenkt en meebeslist op de achtergrond. Hij heeft altijd al voor de Franse overheid gewerkt, van jongs af aan, als hoge ambtenaar, topambtenaar, met één kleine uitstap naar het bedrijfsleven. En sinds 2017, dus in dienst bij Emmanuel Macron. En waar wordt hij dan van verdacht? Belangverstrengeling? Ja, nou, dat uitstapje naar het bedrijfsleven dat ik net noemde, dat was in 2016 en 2017. Hij kreeg toen een directiepost bij MSC. En dat is een van de grootste transportbedrijven ter wereld, gespecialiseerd in zeetransport. Maar dat bedrijf is opgericht door familieleden van hem, die er groot aandeelhouder ook zijn. Nou, in de Franse pers en ook door een anticorruptieorganisatie hier is gezegd dat Kohler mogelijk zijn invloed in de politiek heeft aangewend om dat bedrijf van zijn familie, MSC, te bevoordelen. Dat wordt ook al een paar jaar onderzocht door de Franse justitie. En nu is dus de beslissing gevallen om hem ook officieel aan te merken als verdachte. Kohler zelf ontkent trouwens alle aantijgingen. Hij zegt dat er nooit sprake is geweest van belangenverstrengeling en dat hij nooit het familiebedrijf heeft bevoordeeld vanuit zijn politieke ambtelijke functies. Ja, je zegt het hoogste ambtenaar van Frankrijk eigenlijk. Maar wat misschien ook wel belangrijk is, hoe dicht staat hij daarbij bij Macron? Nou, heel erg dicht. Het is echt zijn rechterhand, zoals ik zei. Het is een vertrouwen. Ze kennen elkaar heel erg goed, al lang ook. Hebben een enorme vertrouwensband. Macron is zelfs gezegd dat het een van de weinigen in Frankrijk is die de blindelings vertrouwt. En dan is de vraag natuurlijk, ja, is dit ook schadelijk voor Macron? Maar dat is niet één op één, zou je kunnen zeggen. Want Kohler wordt natuurlijk beschuldigd. En niet Macron, niet de president zelf. Maar het kan wel afstralen op de president, hoor. Dat zijn meest naaste en zijn hoogste medewerker nu een officiële verdachte is. Dat staat niet vrij natuurlijk. En wat ook speelt, Kohler, die blijft gewoon in dienst. Hij mag blijven werken voor Macron. Terwijl die dus wel officieel nu, namens justitie, een verdachte is. Dus daar worden wel vraagtekens bij geplaatst. Bovendien is gisteren ook nog eens Macrons minister van Justitie in opspraak gekomen. Ook wegens belangenverstrengeling, een heel andere zaak. Maar ook beschuldiging van belangenverstrengeling. Er is een speciaal hof dat een rechtszaak tegen die minister wil beginnen. Kortom, 2 juridische tegenslagen op 1 dag voor president Macron. Ja, en dat vertrouwen bij de Fransen in de politiek is al niet heel erg hoog. Hoe staat het daarmee? Nou, je zegt dat de Fransen hebben echt helemaal niet veel vertrouwen in hun politiek en ook niet in hun politici trouwens. En dat zal deze dagen niet verbeteren. Nee, aan de kant van Macron zitten nu dus twee mensen echt juridisch in het nauw. Twee naasten van Macron. Maar bij linkse partijen spelen weer andere schandalen. Daar zijn twee politici in opspraak geraakt wegens geweld of intimiderend gedrag jegens vrouwen. De voorzitter van de Groenen die heeft zijn functie neergelegd na beschuldigingen van psychologisch geweld jegens zijn ex-partner. En een kamerlid van een andere linkse partij die heeft erkend dat hij zijn ex-vrouw een klap heeft uitgedeeld. Nou, de Franse politiek staat er deze dagen niet vrij op, nee, kan je zeggen. Nee, dat kun je op zijn zachtst gezegd zeggen. Wat betekent dit voor Macron, met welke schandalen heeft hij nog meer te maken? Nou, Macron heeft er zelf, zal hier niet direct onder lijden, zoals we zeiden. Hè, want het is niet zijn zaak natuurlijk. Nee. Maar het kan op hem afstralen. Dat is belangrijk natuurlijk. Je ziet juist wel de laatste tijd dat zijn populariteit weer iets aan het toenemen is de laatste maanden. Sinds begin van dit voorjaar of zo. Dat heeft ongetwijfeld te maken met alle steunpakketten die Macron eruit gooit voor tientallen miljarden om de Fransen te ondersteunen om de koopkracht te helpen. In verband met de inflatie natuurlijk in Frankrijk. Maar goed, de vraag is met dit soort schandalen of dat op een gegeven moment ook niet tegen hem gebruikt kan worden. Vooral ook door het feit natuurlijk dat hij altijd heel streng is als mensen beschuldigd worden van iets. Dan moet je maatregelen nemen. En hier is een eigen hoogste ambtenaar die dus gewoon op het Elysée mag blijven zitten, mag blijven werken. Naast hem zit, meebeslist over het land, reilen en zeilen. En wel officieel een verdacht is namens de Franse justitie. Correspondent Frank Renaud vanuit Parijs, dank je wel. Zometeen na 8 uur dan gaan we het hebben over de raketten die Noord-Korea heeft afgevuurd en die in dit geval over Japan is gegaan. Hoe is dat in Japan gevallen en wat zit erachter? Zometeen na 8 uur. NPO Radio 1. Daar komt hij van Berghuis. Die komt er ineens voor. En daar wordt hij binnengekopt. Ja! Ajax in de Champions League. Schitterend gedaan. Prachtige trap met links. Vanavond rechtstreeks vanuit Amsterdam. Ajax-Napoli. Berghuis kan zo door dat hij kan schieten. Plaatst hem in de hoek. Luister Lekker Sport hier op NPO Radio 1. Kudus. Het is een wonderschoon doelpunt. Vanavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1. Ajax in de Champions League. Wie luistert, weet meer. Ster. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hey, ABN AMRO. Ik heb financiering nodig voor mijn bedrijf. Maar hoe werkt het eigenlijk? Nou, dat verschilt. Het ligt eraan voor welk doel je wilt lenen. En hoeveel het is. Als je dat weet, zijn er verschillende mogelijkheden. Want een goede financiering is altijd passend voor jouw situatie. Wil je alles weten over financieren? Kijk op abnamro.nl/kennis van zaken. Elke dag naar je werk heeft een vertraging van 5... werd vaker thuiswerken. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Zorgen in Japan nadat Noord-Korea een ballistische raket afvuurde afgelopen nacht. En een aantal mensen met kanker neemt de komende jaren toe. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Nu hebben zo'n 800.000 mensen kanker of hebben de ziekte gehad. De verwachting van het Integraal Kankercentrum Nederland is dat dat getal over 10 jaar is opgelopen naar 1,4 miljoen. Steeds meer ouderen krijgen de ziekte doordat de groep groter wordt en ze ook langer blijven leven. De onderzoekers maken zich zorgen over de vormen van kanker waarbij overgewicht een rol speelt. Het Integraal Kankercentrum vindt daarom dat de overheid meer moet doen om dat aan te pakken. Bijvoorbeeld door accijnsverhoging op alcohol en voorlichting op scholen.

gekregen zijn over de afgelopen periode, Korea en Japan, dat die gezamenlijk een plot aan het smeden zijn om een invasie te plegen in Noord-Korea. Dat Kim nucleaire wapens absoluut niet gaat inleveren. Hij noemt dat ook onomkeerbaar, die status. Geen gesprekken over denuclearisatie. Dus ik denk dat je een beetje in die context moet zien met een flinke escalatie. Anoma zei het net al. Het is de eerste keer in 5 jaar tijd dat het op deze manier over Japan gebeurt. En dan ook nog eens de raket die de langste afstand aflegde ooit, voor zover wij weten. Dit is een raket, een signaal naar Japan, maar ook zeker naar Amerika. Want de afstand die deze raket zou hebben afgelegd, die zou genoeg zijn om op Guam te raken. Dat is een plek, een stukje Amerika in de Pacific, zal ik maar zeggen, waar veel Amerikaanse troepen zijn gebaseerd. Er is eerder naar gedreigd. Dit is ook echt een heel duidelijk signaal naar Amerika. Ja, want die raket zou inderdaad 4.500 kilometer hebben afgelegd. Japan heeft, zeker voor Japanse begrippen, stevig gereageerd. Hoe reageren bijvoorbeeld de VS en Zuid-Korea? Zuid-Korea heeft gezegd dat de verdedigende capaciteiten, dat die op peil moeten worden gebracht. Dat men echt moet inzetten op verdere isolatie van Noord-Korea, voor zover dat mogelijk is, want het land is al zo geïsoleerd. Amerika noemt het gevaarlijk, noemt het roekeloos. En die zegt ook, we zullen er alles aan doen om dit te stoppen. De ontwikkeling van ballistische raketten, wapens voor massavernietiging. En dat zullen ze doen, zeggen ze in elk geval, met bondgenoten, met de VN-partners. Maar goed, dat is natuurlijk, zoals je weet, altijd een lastige, wetende dat in de VN-veiligheidsraad ook een stoel is gereserveerd voor China, ook een stoel is gereserveerd voor Rusland. En dat elk optreden tegen Noord-Korea gewoon altijd lastig is. Ja, en überhaupt is natuurlijk de vraag hoe Noord-Korea op internationale druk reageert. Ja, dat is het inderdaad. Ik denk dat ze, gezien de ontwikkelingen nu, een moment hebben gevonden waarvan zij zeggen, dit geeft ons een reden om onze raketten nog maar eens te laten zien. Nog maar eens te laten testen. Als je dat spul hebt, wil je natuurlijk ook kijken of dat, als het echt nodig is, gebruikt kan worden. Dat is een klein onderdeel, denk ik. Maar men doet dit vooral ook om reacties uit te lokken. Te kijken hoe nu in Peking, hoe in Moskou hierop wordt gereageerd. Wordt daar inderdaad, zoals we een beetje verwachten, wat gematigd op gereageerd. Dan zou men dit ook kunnen gebruiken als reden om nu verder te gaan en weer het nucleaire testprogramma op te pakken. Er is al langer speculatie dat men in Pyongyang, locatie die een aantal jaar geleden gesloten is, dat men daar weer gaat beginnen met kernproeven. De woorden vanuit Washington, vanuit Seoul, vanuit Tokio zullen ze allemaal wel geloven. Ze zullen nu kijken, komen er meer troepen bijvoorbeeld naar de regio? Komen er nieuwe militaire oefeningen? Is er mogelijkheid voor gecalculeerde escalatie, zeg maar? En dat dan als reden aangrijpen om hun status als kernmacht verder onder het voetlicht te brengen. En ook echt te laten zien dat er met Noord-Korea niet te sollen valt. Correspondent Sjoerd en Daas vanuit Peking. Boeren die zijn hun vertrouwen in de overheid helemaal kwijtgeraakt. Dat blijkt uit een onderzoek onder boeren in opdracht van het AD en de regionale dagbladen. Boeren geven de overheid nu een dikke onvoldoende als het om vertrouwen gaat. Een 2. En 9 op de 10 vinden dat de overheid te weinig weet van de agrarische sector en de problemen die daar spelen, en dat er geen lange termijnvisie is. Daardoor weten boeren naar eigen zeggen niet goed waar ze aan toe zijn. België maakt zich op voor een nieuwe staking op het spoor. 3/4 van de treinen rijdt morgen niet, schrijft de VRT. De staking was eigenlijk gepland voor 18 oktober, maar is vervroegd naar morgen dus. De Belgische spoorvakbonden willen een oplossing voor het aanhoudende personeelstekort en ze willen meer loon. De staking begint vanavond om 10 uur en duurt 24 uur. De Belgische spoorvervoerder NBMS heeft een minimale dienstregeling opgezet met personeel dat niet gaat staken. In Spanje is iemand besmet geraakt met vogelgriep. Volgens de krant El País een medewerker van een pluimveebedrijf die eind vorige maand besmet raakte. Erg ziek was hij er niet van. Op verschillende plekken in Europa worden pluimveehouders geteisterd door een permanente uitbraak van de vogelgriep. Gebeurt maar zelden dat het virus wordt overgedragen op mensen. Volgens een rapport van het Europese Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding is het risico wel iets hoger voor mensen die met pluimvee werken. Dierenbeulen moeten in de toekomst nooit meer dieren kunnen houden. De VVD en de Partij voor de Dieren hebben dat idee vastgelegd in een speciaal dierendagakkoord, schrijft de Telegraaf. Daarin staat ook dat de handel en import in doorgefokte honden bij wet moet worden verboden.

so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too. Crazy van Nance Barkley. Even na 9:30 hebben we Stand.nl. Roos Oudeman, goedemorgen. Astrid, goedemorgen. Het is dierendag vandaag bij Stand.nl ook. We hoorden het al even bij jullie voorbij komen. We gaan het hebben over het importeren van doorgefokte dieren. De stelling van vandaag is: het importeren van doorgefokte dieren moet verboden worden. Nou, je weet, ze hebben vaak te maken met grote ongemakken, kortere levensverwachting, korte snuiten, kleine schedels, last van ademnood, etc. Nou, het doorfokken van dieren is in Nederland verboden, maar de import en handel vanuit het buitenland is dat niet. Nou, er zijn geen exacte cijfers van, maar naar schatting worden er in Nederland honderdduizenden doorgefokte honden en katten gehouden. Nou, nu heeft de Tweede Kamer eerder al een motie aangenomen om te onderzoeken of de handel aan banden gelegd zou kunnen worden. Volgens het ministerie was dat niet mogelijk vanwege Europese regels. Nou, en nu zeggen twee Kamerleden van de Partij voor de Dieren en de VVD: het kan wel, want die regelgeving is in België bijvoorbeeld ook van kracht. Nou, en later gaan ze in de Tweede Kamer over de wet dierenmishandeling praten. En ze nemen er alvast de vlucht vooruit. En wij dus ook: het importeren van doorgefokte dieren moet verboden worden, is de stelling van vandaag. Wat vindt u? Moet deze handel inderdaad aan banden worden gelegd? Kan het ook? Is het te handhaven? Werkt het alleen maar zwarte handel in de hand? Dat kan natuurlijk ook nog. Heeft u een huisdier uit het buitenland gehaald? Heeft u gecheckt of het doorgefokt is of niet? Ben ik ook benieuwd naar. Weet je dat altijd, of je huisdier een doorgefokt huisdier is of niet? Ja, bij die korte snuiten, dan zie je het, bij wijze van spreken. Maar, precies, maar kun je het altijd maar goed, zien? Maar je hebt natuurlijk inderdaad ook genoeg bijvoorbeeld honden die van alles mankeren. En dan blijkt dat ze inderdaad doorgefokt zijn. Precies. Ik ben heel erg benieuwd wat u ervan vindt. Laat het ons weten. Bel 0800 1101. Ster. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Je bent jong, staat vol in het leven en ineens kun je bijna niks meer. Het overkomt steeds meer jonge mensen. Vanavond in de documentaire Brandstof vertellen vijf van hen wat een burn-out met hen doet. Brandstof. Vanavond om 11:15 bij de NTR op NPO 2. Ook bij Museum De Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd. En 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland krijgen steeds meer ouderen de komende jaren kanker, doordat de groep groter wordt en ze ook langer blijven leven. De onderzoekers maken zich zorgen over de vormen van kanker waarbij overgewicht een rol speelt. Het kankercentrum vindt dat de overheid meer moet doen om overgewicht te voorkomen. Een Russische miljardair bezit een miljoenenpand in Amsterdam, terwijl hij op de sanctielijst staat. Het gaat om de oprichter van zoekmachine Yandex. NRC en de Groene Amsterdammer hebben ontdekt dat hij buiten het zicht is gebleven van de Nederlandse overheid. Die probeert bezittingen van Russen op de sanctielijst te bevriezen. Energiemaatschappij Holland Energie heeft een schikking getroffen met 8 restaurants over hun hoge gas- en elektriciteitsrekening. De restaurants daagden Holland Energie voor de rechter, maar kregen daar niets voor elkaar, meldt Omroep Flevoland. Nu is er dus een schikking. Waar die precies uit bestaat, is niet bekend. Door een brand in een kippenschuur bij Assen zijn bijna 30.000 kippen doodgegaan, zegt de veiligheidsregio Drenthe. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar een andere loods met kippen. En een vrouw is gisteren ongezien een vliegtuig ingestapt op Rotterdam de Heek Airport. Ze reed langs de marechaussee en stapte op een vlucht naar Malaga. Nadat de actie van de vrouw op videobeelden was ontdekt, maakte het vliegtuig een tussenlanding in Madrid en daar werd ze opgepakt. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Nou Marco, inmiddels zie ik die sluierbewolking hoor. Maar ook een zonnetje. Ja, inderdaad. En er zitten ook wat lagere wolkenvelden die af en toe overtrekken. Dus een beetje gemixt beeld. En die sluierwolken, ja, die horen dan bij een storing die nog een eind weg ligt. En pas morgen laat op de dag ons in verzwakte vorm gaat passeren. Neerslag vandaag dus niet aan de orde. In eerste instantie vrij veel zon. Later wat meer wolkenvelden. Een matige wind uit het zuidwesten. Iets toenemend misschien in de loop van de dag. En een temperatuur van 17 tot 19 graden. Ja, je had het al overmorgen even. Ja, inderdaad. Klein tipje alvast opgelicht. Nou, morgen is ook nog een hele tijd droog, hoor. Met vooral in de ochtend nog wel zon tussendoor. Meeste zon in het zuiden van het land. En dan tegen de avond gaat er van het noordwesten uit eventjes wat regen overtrekken. Ik denk dat het in delen van Brabant en Limburg gewoon droog blijft. En de meeste neerslag valt in het noorden, noordwesten van het land. Maar ook daar stelt het niet veel voor. Het is allemaal van relatief korte duur. Want laat in de avond wordt het alweer droog. Daarvooruit hebben we maximumtemperaturen die wat hoger uitkomen dan vandaag. 18 tot plaatselijk 22 graden. Het warmst in Limburg. Ja, en dan als die neerslagzone voorbij is, dan zitten we weer een beetje dezelfde luchtsoort als vandaag. Betekent dat het vandaag 18 graden wordt en donderdag ook weer. Maar donderdag is wel weer een dag die droog verloopt met veel ruimte voor de zon. Marco, dankjewel. Bianca Damink met de verkeersinformatie. Het is een hele drukke ochtendspits. Er staan veel en lange dagelijkse files. Vooral rond Rotterdam en in het zuiden van het land. En bij Amsterdam in Noord-Holland heb je veel vertraging in de omgeving van de stad. Want de A9 is nog steeds dicht. Van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp. Omrijden kan via Amsterdam en Zaandam over de A8 en de A10. Verder veroorzaken ongelukken veel vertraging of de nasleep daarvan. Zoals op de A1 van de Duitse grens naar Hengelo. De weg is wel weer vrij. Maar tussen Oldenzaal en knooppunt Buren heb je nog een half uur extra reistijd. De hoge werkdruk blijft een probleem op Schiphol. Vakbond CNV maakt zich nog steeds grote zorgen over de werkomstandigheden van beveiligers. Dat blijkt uit een enquête waar 160 beveiligers op hebben gereageerd. En een deel van hen geeft nu aan op zoek te zijn naar een andere baan. Erik Maas, onderhandelaar van CNV, goedemorgen. Goedemorgen. Wat horen jullie van het personeel? Dat beveiligers de werkdruk nog steeds torenhoog vinden. We hebben ze laten terugkijken over de afgelopen zomerperiode, waar het natuurlijk al in de meivakantie helemaal misging. En tot en met nu. En je ziet wat ze antwoorden, dat de werkdruk op een schaal van 1 tot op 10... nu nog steeds 8,4 scoort. Midden in de zomer was het 8,8. Dus nog steeds veel te hoog. En waar lopen ze vooral tegenaan? De roosters die zijn nog steeds veel te onregelmatig. Dus de werk-privé-balans is helemaal in de war. De zomerbonus die is opgehouden. Ze zeggen ook van ja, dat vinden wij niet kunnen. Dat was juist een stukje tegemoetkomen voor al die verkeerde dingen die nog gebeuren daar. Zoals bijvoorbeeld ook de agressie op de werkplek. Geen veilige werkplek. Dit is nog steeds een hele lijst van zaken die er spelen. Ook de pauzeruimtes die zijn nog helemaal niet in orde. Dus mensen zijn zeer ontevreden. Ja, die zomerbonus, dat was een paar honderd euro extra omdat het zo moeilijk werken was. Ja, ruim 5 euro boven het uurloon per gewerkt uur. En nu is er nog wel een arbeidsmarkttoeslag van 1,40 euro. Dus dat komt bovenop de beveiligings-CAO in Nederland. Maar het is niet voldoende gebleken. Het wordt nog steeds als nummer 1 aangegeven van... ja, 1 op de 3 beveiligers zegt ik ga een vertrek nog overwegen. Want 1 op de 3 wil dus ander werk omdat ze het echt niet meer zien zitten. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, dat klopt. Dus je zou kunnen zeggen... dit is niet een staking van een dag, maar mensen die gaan gewoon helemaal weg. Die komen gewoon niet meer terug. En wat we ook zien is dat in de coronatijd... de flexibele schil bij die 5 beveiligingsbedrijven... voor een groot deel de laan is uitgestuurd. En die komen ook niet meer terug. Dus dat is ook een groot probleem wat zich nog steeds laat zien. Ja, ik zeg trouwens 1 op de 3... maar het 1 op de 3 van de mensen die hem hebben ingevuld, hè, de enquête. Ja, dat klopt. Ja, maar hoe representatief is het? Hebben jullie daar enig idee van? De vestigde beeld, als wij zelf op Schiphol staan, op plaza of in de lounge met de beveiligers spreken, dan is het hetzelfde beeld. Dus wij vinden dat representatief. Wat zouden ze willen dat er echt gebeurt door Schiphol? Allereerst hebben ze meer collega's nodig en dan ook collega's die kwaliteit kunnen leveren in het beveiligingsvak. En dat staat ook onder druk. Ze zeggen de mensen die er nu bij komen hebben heel weinig ervaring, korte scholing gehad. En daar maken ze zich ook zorgen over. Daarnaast betere roosters, zodat ze dus die werk-privé-balans kunnen herstellen. Elke beveiliger weet dat er een bepaalde dynamiek van ze gevraagd wordt als ze gaan werken op Schiphol. Maar dit gaat echt veel te ver. Ze kunnen niet verschijnen op dit afzwemmen van een kind, of als ze hun moeder moeten verzorgen, et cetera. Of als ze zelf vakantie willen, worden veel verlofaanvragen niet goedgekeurd. U zegt ook dat er veel mensen zijn ontslagen op een gegeven moment bij die beveiligingsbedrijven. Is er geen mogelijkheid om die terug te halen? Weet u dat? Nou, die mogelijkheid dachten we te hebben middels het sociaal akkoord met die zomerbonus. En dat heeft voornamelijk geholpen dat mensen nog wat langer bleven. Maar die flexibele schil, dat zijn vooral werknemers die ander werk hebben gevonden. Dus dat waren tijdelijke werknemers die midden in die coronatijd, toen de luchthaven natuurlijk enorm moest afschalen, elders zijn gaan werken. En die gaan niet meer terug, zeker met al die berichtgeving nu over de werkdruk op Schiphol. Nee. Dank u wel, Erik Maas, onderhandelaar van de CNV, de vakbond. En wat Schiphol betreft is het afschaffen van de zomerbonus niet de oorzaak van de uitstroom, zegt Schiphol zelf. Verder verwijst de luchthaven voor vragen over de arbeidsomstandigheden naar de beveiligingsbedrijven zelf. Schiphol zegt wel dat ze met die bedrijven aan het kijken zijn naar de roosters en de arbeidsomstandigheden in de rustruimtes. Oud-minister Henk Kamp van Economische Zaken moest er gistermiddag en gisteravond voor de tweede keer aan geloven. Een urenlang verhoor door de parlementaire enquête gaswinning in Groningen. Helene Ecker volgt voor ons de voren. Helene, ja, we hadden het er gisteren ook al over. Hè. In het eerste verhoor ging het over het beruchte jaar 2013... toen er veel meer uit grond werd gehaald aan gas. Maar Kamp moest dus nog een keertje terugkomen. Dat ging over de jaren daarna, hè? Ja, dat klopt, grotendeels. De commissie had inderdaad, of heeft het verhoor met Kamp in twee delen opgeknipt. Het eerste deel op 9 september ging inderdaad over het jaar 2013. Terwijl net was gebleken toen dat de aardbevingen in Groningen gevaarlijk werden, maar er toch veel werd opgepompt. Nou, deze keer ging het vooral over waarom de gaswinning ook in de jaren daarna maar langzaam naar beneden ging. Terwijl dat tot veel boosheid en onbegrip in Groningen leidde. En verder ging het ook over de versterkingsoperatie die in die jaren werd gestart. Laten we even eerst met die eerste beginnen. Wat zei die daarover, dat die gaswinning maar zo langzaam is teruggeschroefd in die jaren? Nou ja, er waren nogal wat dingen die hij zich niet meer wist te herinneren. Zo was er een moment waarop de enquêtecommissie zei dat ze in een gespreksverslag hadden gelezen dat Kamp in het jaar 2015 vast wilde houden aan een niveau van 39 miljard kuub, omdat de overheidsfinanciën leidend waren. Nou, daar wist hij niks van, reageerde hij toen de commissie dat zei. Dat tegen alle weerstand in de 39,4 sowieso vastgehouden moet worden met als voornaamste argument de overheidsfinanciën. Herkent u dat? Wie zegt dat? Dat zijn de notulen vanuit het gespreksverslag. Wie heeft die gemaakt? Een van de aandeelhouders. Tja, ik heb wel meer dingen gehoord ook de afgelopen tijd waarbij de dingen beweerd worden die ik mij niet herinner. En dit is ook een voorbeeld daarvan. Nou ja, je hoort het hem zelf zeggen. Hij weet dus nogal wat dingen niet of niet meer. En ja, soms zijn dat toch wel cruciale dingen. Ja. Vorige week was die voormalige baas van het staatstoezicht op de mijnen er. Die kwam ermee dat de bazen van Shell en ExxonMobil onverwacht op het ministerie waren toen die man een belangrijk advies met de minister kwam bespreken. Daar ging het denk ik ook over gisteren, of niet? Ja, dat klopt. Maar ook dat kon hij zich niet herinneren. Dat is dan best wel gek, hè, dat je het over dat soort dingen met hem hebt. Maar dat wist hij niet. En wat verder sowieso wel opviel, hij had eigenlijk een heel ander beeld van de relatie met dat staatstoezicht op de mijnen dan het staatstoezicht zelf had. Hè, de oud-topman van dat SODM zei vorige week dat er sprake was zelfs van een sluimerende oorlog met het ministerie. En ja, ook zijn voorganger, Jan de Jong, die vertelde dat het ministerie achter zijn rug om contact had met de NAM. Henk Kamp zag dat toch gewoon allemaal heel anders. Ja, maar goed, gisteren werd ook duidelijk dat Kamp zich wel terdege realiseerde dat aardgas in de Groningse bodem niet het eigendom is van de Nederlandse staat. En ja, dat heeft daar wel mee te maken. Ja, dat klopt. En hij zag dus ondertussen, hè, nog even trouwens over dat vorige punt. Vond het SODM eigenlijk juist veel belangrijker dan de NAM. Want hij zei, ja, die oliebedrijven Shell en ExxonMobil, die zitten eigenlijk alleen maar in Groningen om zoveel mogelijk geld te verdienen. Dus ja, dat die bazen van het SODM zich zo akelig voelden over de relatie met het ministerie, dat snapte hij niet. Maar inderdaad, hij refereerde ook wel aan het feit dat dat gas in de bodem van Groningen het eigendom is van Shell en het Amerikaanse ExxonMobil. En hij refereerde daarvoor aan een brief die hij van de multinationals had gekregen. Ze hadden mij al eerder een brief gestuurd waarin ze zeiden van besef wel dat wij de eeuwigdurende concessie hebben en dat wij eigenaar van het gas zijn. En wij willen dat gas gewoon op een economisch verantwoorde manier kunnen winnen. En als je niet om veiligheidsredenen lager gaat zitten dan wat SODM zegt, dan tast je ons aan in ons eigendom. Kortom, het feit dat die bedrijven eigenaar waren van dat gas was wel degelijk soms een complicerende factor. Het ging dus ook over de versterkingsoperatie. Wat heeft Kamp daarover gezegd? Nou, daarover heel veel, want het ging er ook lang over. Maar hij erkent vooral, het is gewoon niet goed gegaan met de versterkingen. Het is in de loop der jaren een behoorlijke puinhoop geworden met die versterkingen. Maar hij verdedigde zich door te zeggen dat hij in ieder geval vol goede bedoelingen zat. Hij zei letterlijk, ja, we bedachten voortdurend nieuwe oplossingen, maar al met al werd het gewoon zo ingewikkeld. Ja, je liep er gewoon helemaal in vast. Helene Ecker, dankjewel. De Amerikaanse voetbalbond belooft maatregelen tegen de misstanden in het vrouwenvoetbal. Verbaal en emotioneel misbruik, seksueel wangedrag bij meerdere teams in het Amerikaanse vrouwenvoetbal is dat systematisch geworden. En dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek dat US Soccer heeft laten doen. Aanleiding daarvoor waren berichten over misbruik in North Carolina een jaar geleden. De Amerikaanse voetbalbond belooft nu met een bureau te komen dat toezicht houdt op de veiligheid van de speelsters. En in een databank moet worden vastgelegd tegen welke personen tuchtmaatregelen zijn genomen. Oekraïne wil een van de gastlanden zijn voor het WK voetbal in 2030. Portugal en Spanje hadden zich al kandidaat gesteld. Volgens Voetbal International heeft president Zelensky gevraagd of Oekraïne zich daarbij mag aansluiten. Dat verzoek is inmiddels door zowel Portugal als Spanje ook geaccepteerd. In Oekraïne zouden dan vooral de groepswedstrijden worden afgewerkt. En verwacht wordt dat de samenwerking morgen wordt bevestigd op het hoofdkantoor van de FIFA. Voor het WK in 2030 hebben ook Argentinië, Chili, Uruguay en Paraguay zich nog gezamenlijk kandidaat gesteld. En dan weten we volgend jaar welke landen de organisatie daadwerkelijk op zich mogen nemen. Morgen begint voor de kust van Sicilië het WK windsurfen. Niet op de plank waarmee Dorian van Rijsselbergen en Kieran Badloe Olympische successen boekten, maar op de windsurfer LT. Bij TV Noord vertelt deelnemster Marga Stalman hoe die plank er precies uitziet. Het is de plank waar we het vroeger allemaal op geleerd hebben. Er zitten geen voetbanden op, het is mega simpel. Een driehoekzeil, giek, mast en dat is het eigenlijk. Meer is het niet. Zwaard en een vinnetje. En iedereen heeft exact hetzelfde materiaal. Klinkt een beetje back to basics, hè? Ja. Zolderkamerservice zou ik bijna zeggen. Lekker weer ouderwets zoals je het ooit geleerd hebt. Het allemaal geleerd hebben, zei ze. Ja, ja, nou ja. Wij dan niet, missen. Zij servers, denk ik. Zij ja. Wel, ja. Dus ja, het is wel een serieuze titelstrijd. Maar voor Stalman, je hoort het wel een beetje, is het ook een leuke reunie, dat toernooi in Mondello. Ze zal er oude bekenden tegenkomen, zoals Stefan van den Berg, de Olympisch kampioen van 1984. En de Nederlandse volleybalsters die beginnen vanavond aan hun tweede deel van het WK in eigen land. In Rotterdam is Argentinië de tegenstander. Elke wedstrijd telt vanaf nu. Alle landen nemen de punten uit de eerste ronde mee. Oranje staat daardoor al op achterstand, want zo lekker ging het niet. Om de kwartfinales te bereiken moeten minimaal 3 van de 4 wedstrijden worden gewonnen. In het AD geeft routinier Laura Dijkema toe dat het een zware klus zal worden. Want, zegt ze, iedereen ziet dat we stroef spelen, we zitten niet in een flow. Al dus de spelverdeelster, die zelf goed is voor meer dan 400 interlands. Maar Dijkema hoopt op een verrassing en zegt in het AD: dat kan tijdens een toernooi zo komen, dat is iets ongrijpbaars. Een drukke ochtendspits, Bianca Damink. Ja, er staat nog steeds 600 kilometer file. Heel langzaam maar zeker lossen wat files intussen wel op. Maar je hebt nog veel vertraging, vooral in Noord-Holland. Want de A9 is al de hele ochtend dicht van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen de knooppunten Rottepolderplein en Raasdorp sta je nog helemaal vast. Ze zijn daar wel aan het bergen, maar hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Je kunt de weg tot die tijd het beste even mijden. Want ook in de omgeving staan lange files. Turn my head off, wishing these memories would fade and never do. Turns out people lied, they said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to pull it out. So I'm snapping one. Stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Rosalind met Snap. Excuses van de Deense koningin Margarethe. Vorige week maakte ze bekend dat 4 van haar kleinkinderen hun prinselijke titels moesten afstaan, namelijk de kinderen van haar zoon Joachim. Voor de gevolgen daarvan heeft ze nu haar excuses aangeboden, maar ze blijft wel bij het besluit. Koningshuisdeskundige Justine Marcella, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, welke gevolgen heeft het over? Nou ja, je bent opgegroeid als prins, leven lang prins geweest, en voortaan gaan ze door het leven als graaf. Ja, het is in koninklijke kringen toch een beetje een degradatie. Ja, en bovendien kwam het eigenlijk een beetje uit de lucht vallen. In die zin dat ze wisten van niks, hè? Nou ja, kijk, ik vind het eigenlijk chiquer om dat te doen. Kijk, bij ons, als je naar de Nederlandse situatie kijkt, De kinderen van Constantijn en Laurentien. Constantijn is nog een prins, maar zijn kinderen zijn ook graaf en gravin. Maar dat is voor die tijd al besloten. Nou, in 2008 hebben ze in Denemarken al wel besloten van, nou ja, voortaan mag alleen de eerstgeborene van de kroonprins prins genoemd worden. Nou, dat zou in dit geval zijn, Frederik is de kroonprins. Zijn zoon Christian is dan de prins. Maar om dat na afloop nog af te nemen, ja, dat is wel een ding. Het legde ook meteen wel een beetje bloot hoe ingewikkeld een monarchie soms kan zijn. Aan de ene kant is dit een nieuwe bedrijfsvoering. Maar aan de andere kant gaat het over mensen en sterker nog over je familieleden. Ja, want bedrijfsvoering, dan gaat het over dat het koningshuis anders gewoon veel te uitgebreid wordt. Ja, je ziet het natuurlijk ook nu in Engeland, hè? De nieuwe verse koning Charles. Normaal staat bij Trooping the Colour, de nationale feestdag in juni, het hele bordes, het hele balkon van Buckingham Palace vol met koninklijke familieleden. En Charles wil dat eigenlijk ook terugbrengen naar alleen de working royals. Naar de kinderen van deze prins, van wie de titels worden afgenomen, die wonen in Parijs, wonen niet in Denemarken. Hun vader werkt in Parijs als attaché, militair attaché voor Denemarken. Dus ze zijn er al niet heel erg veel bij. En aan de andere kant, bij grote feesten, Margarethe viert nu 50 jaar op de troon, kunnen ze natuurlijk daarbij wel aanwezig zijn, alleen met een andere titel dan een prins. Maar ik begreep, wat vooral pijn deed, was dat ze het bijna moesten lezen. Dat ze het niet van haarzelf te horen hadden gekregen. Ja, nou, dat is inderdaad niet zo gelukkig. En ik vind het ook dus niet zo gelukkig om dat te doen terwijl ze al zo gewend zijn. Ja. Dus ze zijn geen 2 en 3 meer. Het zijn opgroeiende jongeren. Ja, dan is dat wel, dan voelt dat een beetje van, wat doet oma nou? Nou, precies, want het is natuurlijk de koningin van Denemarken. Dat is, hè, het staatshoofd. Maar in dit geval is het gewoon je eigen oma die dat doet. Wat doet dat met de populariteit van Margarethe? Nou, ik denk dat dit wel even, dat mensen hier wel van fronsen. Maar Margarethe is wel heel populair. Ik herinner me een staatsbezoek aan Denemarken. Daar was jij ook aanwezig. Ja. Ze is echt wel heel populair. Het is een bijzondere koningin. Het is wel een paradijsvogel onder de koninginnen, noem ik er wel eens. Ja, wat is een bijzonder. Ze rookt bijvoorbeeld heel veel, hè? Doet ze ook niet moeilijk over. Daarvan hadden de Denen gezegd, een koningin moet toch wel een beetje een voorbeeldfunctie hebben. Zeggen ze, dat ben ik op alle fronten. Maar waar een asbak staat, rook ik. Woorden in die strekking. Ja, daar heeft ze gewoon maling aan. En ze is heel kleurrijk, dus vrolijke kleuren. Ze ontwerpt decorstukken, balletkostuums, ontzettend creatief. En een hele goede bekende van onze prinses Beatrix. Ja, dat zit echt een vriendschap, hè, überhaupt met dat Deense koningshuis. Het is echt een vriendschap. Beatrix was nog een jong meisje en Margarethe toen ze samen vakantie vierden daar. En van Willem-Alexander weten we dat hij WhatsAppt met de kroonprins van Denemarken, dus de zoon van Margarethe. Dat is echt een vriendschap, ja. Nee, goed, dat staatsbezoek waar jij het over had, daar zag je dat ook wel echt, die vriendschapsbanden. Ja. Ja. Ook dat is weer zo'n teken van, je hebt het persoonlijke en je hebt het staatsrechtelijke. En in dit geval heeft Margarethe dus iets moeten beslissen wat tegen haar familiebanden waarschijnlijk ingaat, maar wat ze als koningin moest doen. Dit is natuurlijk het ingewikkelde wat, we hebben natuurlijk een paar weken geleden heel veel weer bijgeleerd over koningin Elizabeth. Daarin, ik denk dat voor heel veel mensen dat ook wel een eye-opener was, dat zij inderdaad ooit haar zusje, haar lieve zusje, moest zeggen, je mag van mij niet trouwen, omdat die man gescheiden was. Dat is de dualiteit van dat ambt. Aan de ene kant is het echt een beetje bedrijfsvoering. Nou, Margarethe wil de monarchie toekomstbestendig maken. Dat betekent niet al te veel prinsen en prinsessen in het koninkrijk. Maar de timing had beter gekund. Ja. De timing, ja, en terwijl zij dacht van, dit is juist een goede timing, want ik zit 50 jaar op de troon, is niet alleen een tijd om terug te kijken, maar ook vooruit te kijken. Justine Marcella, koningshuisdeskundige, dankjewel. Ja, kleding voor honden. Je hoort het goed. Steeds meer winkels verkopen die. Zoals The Action, H&M, Hema. En ook chique merken wagen zich aan dure truien, regenjassen voor honden. En dat hoort allemaal bij de humanisering van de huisdieren. Verslaggever Jeroen Schutijzer verbaast zich. In hondenboutique René van der Westen in Den Haag. Nou, het is goed volk, hè. Mevrouw, u heeft een hond? Ja, een Chinese naakthond. Hij heeft het niet zo, hè, op microfoons. Nee, ik denk dat ze het niet helemaal herkent. We zijn nu net aan het shoppen voor kleding. Het is een puppy, dus hij moet er nog een beetje aan wennen. Ik denk dat hij nu zo'n 1-2 maanden kleding aan heeft. En? Hoe vindt hij het? Nou ja, hij vindt het enig. Ja, een Chinese naakthond heeft wat kale plekken of is helemaal naakt. Dus hij heeft echt die kleding nodig om warm te blijven. Vooral als het dadelijk wat kouder wordt. Of het gaat dadelijk regenen of met wind. Ja, dan heeft hij dat echt nodig, anders trilt hij weg. Wat heeft u gekocht? Ik heb bijvoorbeeld deze gekocht. Dat is een jas voor buiten. Er zit ook een isolerend vliesje in. Zodat hij het echt niet koud heeft dadelijk. Is deze €62? Het staat erop, ja. Hoe wordt er dan gekeken op straat? Het ligt er ook aan waar je bent. Als je bijvoorbeeld in Zwolle bent, dan kijken ze iets raarder naar je. Maar in Den Haag is het wel geaccepteerd. Dan is dat gevoel heb ik. En wat denkt u dan als mensen kijken van... Ja, nou, die weten gewoon niet beter. Dit is allemaal voor honden. Speciale voor tikkels, extra lange jassen. We hebben korte, brede modellen. Dit model is vrij breed en valt weer heel mooi bij bijvoorbeeld de buldoggen. Die hebben een heel andere borstkas dan een tikkeltje of bijvoorbeeld een chihuahua. Dat denk ik ook. Deze lekkere truien noem ik het maar, die zijn speciaal voor windhonden ontworpen. Honden met een lange nek, smalle taille en een hele diepe borstkas. Dat zijn honden die het extreem snel koud hebben. Het wordt steeds populairder, maar er zijn ook stiekem steeds meer honden die het nodig hebben. En dan voornamelijk de honden met een enkele vacht. Bijvoorbeeld heel veel honden die uit Bulgarije en uit Spanje gered worden. Die zijn voornamelijk Spanje, zijn veel warmere temperaturen gewend. Die komen naar Nederland, ons koude kikkerlandje. Met de rits... En dat is klittenband. Andere winterjassen die echt met dons gevoerd zijn, die heb ik hier hangen. En die is €142. En dat wordt echt verkocht? Jazeker. U ziet mijn verbazing wel een beetje. Ja, voor ons is het gewoon. De winkel bestaat al ruim 40 jaar. Ik sta hier al bijna 8 jaar en ik heb zoveel zien komen en gaan. Dus ons verbaast weinig meer. Wat hoorde ik nou? Kersttruien. Je hebt tegenwoordig hele leuke, zowel sweaters als kooltruien met bijvoorbeeld een leuk kerstprintje erop. En Halloween? Er zijn Halloween-outfits tegenwoordig. Dat zijn een kleine accessoires, bijvoorbeeld een Dracula-capeje of een monsterpakje. Er zijn denk ik ook heel veel mensen die denken, waar gaat dit naartoe? Natuurlijk, sommige dingen zijn compleet over de top. Maar voor ons is het belangrijk dat het ten eerste goed voor het beestje is. De pasvorm is belangrijk en daar komt ons advies bij te kijken. Dat de hond niet beperkt wordt in de bewegingen en dat ze er ook echt lichamelijk wat aan hebben. Of ze het leuk vinden. Maar als de hond het echt niet leuk vindt, dan merk je dat wel. En dan houdt de eigenaar er over het algemeen rekening mee. Dan gaat hij grommen of bijten. In het meest extreme geval, ja. Mark Schakenraad is van de Raad voor... dieraangelegenheden? Nee, de raad die vraagt zich af wat het voor het dier zelf oplevert. En het lijkt alsof mensen het vooral doen voor zichzelf en niet zozeer voor het dier. En het houdt in dat een dier bijvoorbeeld met zo'n mooie kleertjes aan misschien niet meer de dingen mag doen die hij graag zou willen doen. Denk bijvoorbeeld aan het lekker in de modder rollen. Als dieren die meer hun eigen gedrag kunnen vertonen, dan kan het ook weer leiden tot gefrustreerde dieren. U vindt het echt een beetje onzin? Ik vind het een klein beetje onzin, eerlijk gezegd. Maar ik kan ook indenken dat mensen daar toch goede reden voor hebben. Sommige dieren die kunnen het best koud hebben als ze naar buiten gaan. Dan heeft het echt een functie. Maar dan gaat het echt over het dier zelf. Dus dan redeneer je vanuit het dier. En dan denk ik, is het gewoon prima om honden kleertjes aan te doen. Het is belangrijk dat we echt het verschil blijven zien tussen mensen en dieren. En een stukje dierenliefde is helemaal niet verkeerd. Maar als je het verschil niet meer ziet tussen een mens en een hond in dit geval... dan wordt daar niemand beter van. En ik denk ook zeker het hondje niet. Mark Schakenraad was dat, van de Raad voor Dierenaangelegenheden. En dat is een adviesorgaan voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. NPO Radio 1. Henk Hofstede is al bijna 50 jaar aanvoerder van de Nits. Dit voorjaar brandde hun oefenruimte volledig uit. En wat werkt beter om je te herpakken dan nieuwe muziek en een nieuwe tour? Like a trail leading me back. Luister naar de NTR met Kunststof. To the Dutch Mountain. Op NPO Radio 1. Donderdag om 7 uur. Wie luistert, weet meer. To the Dutch Mountain. Mountains. Ster. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden.

Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Herstructureren. Reorganiseren. Terug naar de basis. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. KPMG helpt je. En dat is mensenwerk. Iets voor jou? Ga naar kpmg.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Gira. In een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker. Warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Wist je dat je tot 1000 euro kunt aanvragen om een training of studie te doen die meer kans geeft op werk of promotie? Het heet stapbudget en bij UWV weten we er alles over. Zoals welk werk in jouw regio veel gevraagd is en welke training jouw kansen vergroot. En vind je het online aanvragen van jouw 1000 euro stapbudget lastig? Dan helpen we ook. Kijk op stapuwv.nl voor een kantoor bij jou in de buurt. Kom langs en we kijken samen wat werkt voor jou. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar eigenlijk wilt u nog niet stoppen met werken. Met Smart Exit verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt Fusies en Overnames. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op smartexit.nl. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. Het NOS Radio 1-journaal. De overheid komt te makkelijk weg met het discrimineren van burgers. Dat zegt de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Nabin Badou Singh, tegen nu.nl. Hij onderzoekt daarom of de wet moet worden aangepast, zodat overheidshandelen bij discriminatie strafbaar kan worden gesteld. Nabin Badou Singh, goedemorgen. Goedemorgen. Wat bedoelt u daarmee? De overheid komt te makkelijk weg met het discrimineren van burgers? Nou ja, kijk, die wet gelijke behandeling die er is, hè, dat is een wet die eigenlijk van toepassing is op rechtsverhoudingen tussen partijen die eigenlijk in beginsel een gelijkwaardige positie hebben, zeg maar dus burgers. Maar die wetten zijn dus niet van toepassing op eenzijdig handelen, zeg maar, van de overheid. En dat is dus denk ik het probleem. Want daardoor kun je op basis van deze wet de overheid niet aanspreken. Kun je ze er nooit op aanspreken? Nee, want er is op basis van deze wet eigenlijk... het gaat alleen bij sociale bescherming. Is er een verbod, hè, zeg maar, op basis van het onderscheid op ras. Maar een van de gevolgen, zeg maar, is dat discriminatie door de overheidsinstelling niet onder de bescherming, zeg maar, van de gelijkbehandelingswet valt. Waardoor bijvoorbeeld het College voor de Rechten van de Mens of de rechter, zeg maar, niet bevoegd is dergelijke gevallen onder die wet, zeg maar, te beoordelen. En dat vind ik discriminatoire. Ja. En dat verklaart eigenlijk ook waarom het zo lastig was, zeg maar, in twee gevallen, hè, bij het kindertoeslagenschandaal, maar ook, zeg maar, bij de risicoprofielen. Deze risicoprofielen die heeft plaatsgevonden bij een deel van de Belastingdienst, om in ieder geval de Belastingdienst, zeg maar, heel nadrukkelijk erop aan te spreken. Ja, want daar kwam het natuurlijk heel erg naar voren, dat de Belastingdienst zowel bij die kindertoeslagen als in andere gevallen keek naar mensen met een andere afkomst dan gemiddeld, zou ik maar even zeggen. Ze gingen discriminatoire, zegt u, te werk. Discriminatie. Ja. Ze keken bijvoorbeeld naar achternamen. Meer dan afkeuring kun je daar niet over uitspreken. Aanpakken kan niet. Nou, meer dan achternamen dus ook op basis van etniciteit en geloof, hè? Ja. Werden die lijsten toen gemaakt. Ja. Nee, afkeuren, ja, dat is natuurlijk iets wat wij altijd kunnen doen of niet kunnen doen, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat als er een wet gemaakt wordt in het Koninkrijk der Nederlanden, dat die wet eigenlijk voor een ieder zou moeten willen gelden. Dus ook voor overheidsinstellingen. En op basis van die wet, of een wet überhaupt, zou dan een ieder bescherming moeten genieten. Als het gaat om gelijke behandeling. En dat is vooralsnog niet het geval. En dat is wat ik constateer. En ik zeg, nou ja, daar moeten we dan de thermometer in steken. Dus ik ga dat verder uitzoeken. Waarom ik dat ook ga uitzoeken? Omdat ik zie dat de wet algemeen gelijke behandeling ook niet van toepassing is in gelijke gevallen, zeg maar, in het Caribisch deel van Nederland. En ja, dat vind ik dus ook bijzonder, waardoor bijvoorbeeld vrouwen die zwanger zijn in het Caribisch deel van Nederland en die ontslagen worden, geen ontslagbescherming genieten. Of mensen die ouder zijn en op basis van hun leeftijd gediscrimineerd worden, die genieten dus niet, zeg maar, de bescherming zoals wij hier in Nederland genieten. Nee. Nou, dat kan niet. We zijn één grondgebied en de wet moet eigenlijk voor een ieder gelden. Dus dit zijn twee hele belangrijke overwegingen voor mij om in ieder geval nu op te treden. Ja, u gaat onderzoeken of die wet kan worden aangepast. Dus u heeft nog niet precies het antwoord of het ook echt kan. Nou ja, kijk, deze discussie die heeft een paar keer al in het verleden ook gespeeld. Maar daarvan heeft de overheid gezegd van luister eens, we gaan dit niet doen, want wij houden ons aan artikel 1 van de grondwet. Dus, dat alleen is, zij zeggen omdat dat voldoende is bestuursrechtelijk, zeg maar, rechtsbescherming te bieden. Maar ik zie gewoon dat in ieder geval het niet lukt om overheidshandelen die discriminatoire zijn, die mensen uitsluiten, die is dus gewoon niet in die overwegingskader meegenomen. Dus ik wil dat heel nadrukkelijk gaan toetsen. Ik heb een paar juristen nu bij elkaar, een paar wetenschappers bij elkaar om hier verder over te spreken. En ik wil in ieder geval met de bevindingen aan het eind van dit jaar uitkomen, zodat ik in ieder geval vanuit mijn kant, allicht de Tweede Kamer kan inspireren om hier nog eens een keertje naar te kijken. Dank u wel, Rabin Badoussing, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Het is 9:11. Het Oekraïense leger heeft gisteren verschillende plaatsen langs de Dnieper-rivier in het zuiden van Oekraïne heroverd. Dat bevestigen Oekraïense autoriteiten en een plaatselijke Russische leider ook. Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe belangrijk zijn die vorderingen? Heel belangrijk. We zien al een aantal maanden dat het initiatief op het slagveld is gewisseld van Rusland naar Oekraïne. We zagen de doorbraak nu in het noord bij Kharkiv en nu in het zuiden bij Gerson stort het Russische front ook in. En dat is belangrijk, want als je voor de winter alle Russische troepen die nog west van de grote rivier de Dnieper zijn kunt terugdringen, dan heb je eigenlijk een hele sterke rivier in handen. Rusland verslagen en Odessa ook weer veilig gesteld als havenplaats. Ja. Dus dit is best wel groot wat nu gebeurt. Ja, u zegt het Russische front wat instort. Heeft dat te maken met hoe de Russen er nu in staat, of ook met de kracht van Oekraïne? Ja, het heeft met twee dingen te maken. Oekraïne is al maanden bezig om de bevoorradingslijnen van de Russen, met name in Gerson, aan te grijpen. Dus beschieten alle bruggen. Dus de Russen kunnen niet meer worden bevoorraad. Ze hebben geen eten meer, minder munitie meer. Dus dat zie je nu gebeuren, dat stort in. Maar het verschil vooral ook, en dat zie je over het hele front, is dat het vakmanschap van de Oekraïnse leiders en het leiderschap in het veld en de motivatie van de soldaten is veel groter dan van de Russische kant. En dat beslist uiteindelijk toch ieder gevecht. Ja, als u kijkt naar op welke punten ze nu iedere keer naar voren schuiven, welk doel ziet u dan dat zij voor ogen hebben? Nou, volgens mij willen ze voordat de winter intreedt, en dat kan over 6 tot 8 weken zijn, willen ze zoveel mogelijk grond weer terugwinnen. Dan sta je natuurlijk sterker aan de onderhandelingstafel en kun je beter voorbereiden op het volgende seizoen als weer wordt gevochten. En dat doen ze in het noorden door heel veel trein te winnen. Dat doen ze nog steeds bij Kharkiv. En in het zuiden om, zeg maar, alle Russen die nu nog west van de rivier de Dnieper zijn, om die te proberen terug te dringen. En als je dat lukt, dan heb je heel veel meters gemaakt. Dan sta je sterker. Ja, en zo'n rivier is in wintertijd ook een belangrijke grens? Ja, zeker. Bovendien, de Dnieper is van oudsher een hele brede rivier, waar de Russen ook al in de Tweede Wereldoorlog grote moeite hebben gehad om overheen te komen, en de Duitsers ook. Ja, als je daar achter terug kunt dringen, dan sta je heel erg sterk in de verdediging van Oekraïne. En in die moeilijke winter die daar waarschijnlijk gaat gelden, is dat dus een heel groot voordeel. Ja, en dan moet echt ook het zorgen worden overgedragen aan de diplomaten om aan het werk te gaan. En we gaan zien hoe dat gaat gebeuren. Dank u wel. Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten. Er is nog steeds veel verkeer, vooral in Noord-Holland waarschijnlijk nog steeds, Bianca. Inderdaad, ja, het loopt daar helemaal vast nog altijd. Vanmorgen vroeg is daar een ongeluk gebeurd op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Sindsdien is de weg dicht bij knooppunt Raasdorp. En dat veroorzaakt op die weg, maar ook op alle alternatieve wegen, heel erg veel vertraging. Het staat intussen helemaal vast, dus je kunt die wegen voorlopig beter nog even omzeilen of je reis uitstellen. En ook op de A10 Zuid staat het verkeer vast richting Zaanstad door een ander ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is daar 3 kwartier. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager toes. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got 2 in the front, 2 in the back, sailing along. You'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone, a someone. Shotgun van George Ezra. Leonie Sazias is overleden. De oud-presentator en oud-politicus is 65 jaar geworden. En ze was al geruime tijd ziek. Pieter Broertjes, oud-burgemeester van Hilversum, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u maakte Leonie Sazias mee natuurlijk als politicus. Ja. Als burgemeester zat zij, en zij zat in de gemeenteraad voor verschillende lokale politieke partijen. Hoe herinnert u zich haar? Ja, het is een kleurrijk mens, was het. En Zij gaf ook kleur aan de lokale politiek door haar goede presentatie. Ze had altijd een goed verhaal. Waarin mensen centraal stonden. En dat was eigenlijk altijd wel een feest om naar te luisteren. Omdat zij verbond de werelden, de systeemwereld in het raadhuis en de leefwereld van de mensen aan elkaar. Dat deed ze op een hele aansprekende wijze. En dat, bij haar is er geen sprake van een kloof tussen de overheid en de politiek. Die overbrugde ze fantastisch. Ja, ze was natuurlijk ook wel gewend om in de spotlight te staan, bijna letterlijk. Hè? Dus ja. Ze was bekend van tv. En voor heel veel mensen kwam haar overstap naar die politiek als onverwacht. Hoe ging dat haar af? Heel goed. vond ik. Dus dat was dan wel een verrassing voor velen. Maar het was dan toch haar tweede natuur, denk ik. Want ze voelde zich als een vis in een vijver. En ze koos ook haar eigen pad. Ze was van verschillende partijen lid. En ze is uiteindelijk ook in de Tweede Kamer terechtgekomen. Ja. Dat is zeer begrijpelijk ook wel, want ze had veel ervaring met lokale politiek en weet waar het om te doen is in de politiek. Namelijk om de leefwereld van de mensen te verbeteren. En dat liet ze elke keer weer blijken. En dat is een verademing. Ja, want ze ging dus inderdaad van de lokale Hilversumse politiek naar Den Haag. Voor 50PLUS zat ze namelijk in de Tweede Kamer. Heeft u haar toen nog een beetje in de gaten gehouden? Zoals u het zegt, een beetje. Niet heel dominant. Dus ik kan daar niet zoveel over zeggen. Ze heeft wel een steentje bijgedragen. In de gezondheidszorg heeft ze woord gevoerd over de gezondheidszorg. En ze had ook altijd nog wel weer contact met Jan Nagel. Die ze ook goed kende, die ook in Hilversum is. En ook bekend in de Haagse kringen. Dus in die zin kwam ik er wel tegen. Maar het precieze optreden. En ze was natuurlijk ook al ziek, hè, op dat moment. Ja. Dus dat werd heel sneu ook voor haar. Want het is daardoor minder uit de verf gekomen dan ze wat van plan was. Ja, daar deed ze ook niet moeilijk over in de zin van dat ze er heel open over was, hè? Ja. Ja, nou ja, transparantie was voor haar een gegeven. Ook als ze over bewoners sprak, dan sprak ze er heel open over. En die menselijke contacten stonden centraal. En dan moet je niet te veel dubbele agenda's hebben. Dan moet je gewoon rechtstreeks contact zoeken en dat deed ze. Ja. Had u eigenlijk in de afgelopen jaren nog wel af en toe contact met haar of niet? Nou, onregelmatig. Maar ik wist dat die ziekte haar nog altijd parten speelde en daar kreeg ze maar geen greep op in voldoende mate. Nou ja, dat is ook, ik heb net gehoord dat ze overleden is. Ik ben er zelf nog geschokt door, want dat had ik eigenlijk ook niet verwacht. Het is nog hartstikke jong natuurlijk. 65, ja. Ja, dat is geen leeftijd. En ze volgde mij ook met plezier in de tijd dat ik nog een burgemeester was. En ze zat ook in de benoemingscommissie, dus ze heeft daar ook van het begin af aan een rol in gespeeld. En dat schiep ook een band in die zin. Hartelijk dank dat u eventjes deze gedachte wilde delen. Pieter Broertjes, oud-burgemeester van Hilversum. Dank u wel. Reactie aan de redactie. Ja, Leni Sajas had darmkanker. En we hadden vanochtend ook berichten over kanker. Want het aantal patiënten met kanker groeit de komende 10 jaar flink. Nu zijn er zo'n 800.000 mensen die kanker hebben of hebben gehad. In 2032 zal dat aantal stijgen naar 1,4 miljoen. Daarover spraken we met hoogleraar Valerie Lemmens van het Integraal Kankercentrum Nederland en met oncoloog Machteld Wiemenga. Maar luisteraars vonden dit geen leuk onderwerp om de dag mee te starten, want ik had het ook al in het nieuws om 6 uur meteen als eerste onderwerp. Daar kregen we best veel reacties over. Bijvoorbeeld Henk, deze wijze de dag beginnen is een redactionele keuze. Het is direct bepalend met welke gedachten ik de dag begin. Ja. Ik heb er even over na zitten denken, omdat we kregen deze reacties natuurlijk. Maar het is nieuws. Maar blijkbaar komt dit heel erg bij mensen binnen, omdat het zo dichtbij staat. En iedereen kent wel mensen met kanker. Want wij beginnen natuurlijk heel vaak de dag met nieuws wat niet fijn is. Nee, vaak is het eerste bericht inderdaad niet het leukste bericht. Nee, hè, heel soms gelukkig wel. Maar de oorlog in Oekraïne, ja, dat is ook geen fijn bericht, geen fijn onderwerp. Maar dat staat dan blijkbaar voor het gevoel toch net iets verder weg dan het bericht over 10 jaar hebben veel meer Nederlanders kanker. Ja, maar goed, hè, wat is dan inderdaad de redactionele keuze, zoals Henk dat dan vraagt? Het belangrijkste nieuws. Hè? Ja. En of dat nou leuk is of niet leuk. Probeer natuurlijk wel op een zekere manier te brengen en niet met allerlei nare details. Maar ja, het nieuws blijft wel nieuws. Precies, en wat er aan dat onderwerp dan vastzit is natuurlijk van hoe gaan we daarmee om? Hoe is de gezondheidszorg daarop voorbereid? Mm. En wat ook aan bod kwam in het gesprek overigens met Valerie. Met Valerie Lemmens. Dat we ook steeds meer vormen van kanker juist wel goed kunnen behandelen. Ja, dus dat is dan de positieve kant van het nieuwsverhaal. Ja. De Russische miljardair Arkady Volos bezit een miljoenenpand in Amsterdam, blijkt uit onderzoek van NRC en de Groene Amsterdammer. Terwijl die op de sanctielijst staat, dus zou zijn vastgoed in Nederland eigenlijk in beslag genomen moeten worden. In een gesprek hierover zeiden we dat het internetbedrijf Yandex, dat Volos heeft opgericht, niet op een sanctielijst staat. Dat veroorzaakte wat verwarring, want volgens luisteraar William staat Yandex wel op die sanctielijst. Nou, wij meteen kijken natuurlijk. Ja. Even dubbelcheck. Yandex als bedrijf staat er inderdaad echt niet op, hoor. Dus dat hebben we goed gezegd. Wel dus voor Loge als persoon. Maar we hebben wel een ander foutje gemaakt. Want ja, als je dan gaat kijken... we zeiden dat Volus eigenaar is van Yandex, maar dat is hij inmiddels niet meer. Pas geleden heeft de Russische miljardair gezegd dat hij niet meer de meerderheid van de aandelen in handen heeft en dus geen eigenaar meer is. Dus we hadden wel een foutje gemaakt, maar een ander foutje dan William dacht. En nou klopt alles. En we hadden het over kerstverlichting vanochtend en hoe dat voor sommigen misschien wel wat duur wordt deze kerst, gezien de hoge stroomprijzen. Maar niet voor Bruno, die de kerstman van Zwolle wordt genoemd, omdat hij elk jaar zijn hele huis in de kerstverlichting zet. Aan L1 vertelde hij dat zijn energiecontract nog 5 jaar vaststaat. In dat fragment vonden we het einde wat moeilijk te verstaan. De komende 5 jaar is gewoon niet zwaar met Zwaans kersthoes, punt, het eindoefening, zeg ik altijd. Ja, nou ja, het laatste vonden we ingewikkeld. Je hebt het zelfs 2 keer laten afspelen. Ja, wisten we het nog niet precies. Nee. Het begin is wel duidelijk, voor ons in ieder geval. De komende 5 jaar is het gewoon nog het Zwalmens kersthuis. Maar luisteraar Pierre die heeft ons geholpen met de laatste woorden van dat fragment. Pierre woont tegenwoordig in Eindhoven, maar is geboren en getogen in Zwalmen. Dus die kan het als geen ander weten. En wat zegt Bruno nou in dat fragment? Nou? Punt uit, einde oefening, zeg ik altijd. En dat zegt hij dan in het Zwaams, wat weer het dialect is in Zwolle. Ja, dus eigenlijk zoiets als niet zeuren verder. En verder geen flauwe kulletjes. 3 voor de dag. Rond het middaguur wordt de Nobelprijs voor Natuurkunde uitgereikt. Nee, bekendgemaakt in Stockholm. 8 keer gingen Nederlandse wetenschappers er met deze prijs vandoor. Dus wie weet. De laatste keer was in 2010. Toen ging de winst naar een onderzoek waar de Russische Nederlander André Geim aan meewerkte. Voor Ajax is het een belangrijke dag. Na de kansloze nederlaag tegen Liverpool in de Champions League 2 weken geleden moeten vanavond tegen Napoli punten worden gepakt. Maar dat is niet zo makkelijk, verwacht ook Tom van het Hek. Als je de wet van de logica volgt, dan wordt het een hele ingewikkelde avond voor Ajax, omdat Napoli in hele goede doen is. Ongeslagen dit seizoen, bovenaan in de Italiaanse competitie. Gewonnen van Liverpool met 4-1 maar liefst. Dat zegt toch ook nog wel iets bij de Rangers uit, al gewonnen. Dus die komen met heel veel vertrouwen en een heel goed team naar Amsterdam. In tegenstelling tot de Amsterdammers spelen ze eigenlijk voortdurend in dezelfde formatie. Ze hebben heel veel vastigheid in het elftal. En dat is juist wat bij Ajax enorm ontbreekt op dit moment. En de wedstrijd is natuurlijk vanavond live te volgen op deze zender. De Bijlmerramp wordt vandaag herdacht. Want het is 30 jaar geleden dat een vrachtvliegtuig neerstortte in de Amsterdamse Bijlmermeer. Veel mensen die toen leefden in ieder geval weten nog precies waar ze waren. En wat ze deden toen dat vreselijke ongeluk gebeurde. Mark Robin Visser, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, jij gaat er naartoe. Weet jij ook nog waar je was toen het gebeurde? Ja, ik leefde toen ook al, Astrid. Ja. Ik was toevallig in Amsterdam. Ik woonde daar niet, maar ik was aan het computeren thuis bij een collega. We zouden net gaan eten zo'n beetje. En we hoorden een schier eindeloze reeks sirenes. Het was net of alle voertuigen in Amsterdam die een sirene hadden allemaal 1 richting opreden. En wij zeiden tegen elkaar, wat zou er toch aan de hand zijn? Maar ja, dit was natuurlijk 30 jaar geleden. Toen had je nog geen smartphones. En volgens mij was die computer waar we mee bezig waren ook nog helemaal niet op het internet aangesloten. Nee, internet had je nog niet. Was 5, ja, dat wist 5, je. Nee, dat was, stelde helemaal niks voor. En dus wij zagen pas in het 8-uur-journaal, 1,5 uur later zo ongeveer, wat er aan de hand was. En ja, dat was natuurlijk ongelooflijk schokkend. Zo'n enorm vliegtuig, een Boeing 747, op een flatgebouw in de Bijlmermeer. Ongelooflijk. Nou, vandaag de 30ste herdenking. Wat kunnen we verwachten? Ja, ik denk de 29ste dan, hè? Want het is natuurlijk 30 jaar geleden. Ja. Nee, ik denk de 30ste. Ja, toch? Nou, oké. Okay. We gaan tellen. We gaan het uitrekenen. Het begint om 5 uur. Het is eigenlijk zoals het de afgelopen jaren altijd ging. Met een verzameling van mensen, toespraken. De burgemeester van Amsterdam is er, Femke Halsema. Daarna is er een stille tocht naar het monument. Waar ook de namen op staan van de slachtoffers die toen vielen. Bij de boom die alles zag. Hè, dat was 30 jaar geleden een heel klein boompje. Die ramp heeft overleefd en nu is uitgegroeid tot een flinke boom. En daar worden de namen van de slachtoffers voorgelezen en een minuut stilte gehouden. Dit zal waarschijnlijk de laatste keer zijn dat het zo gaat, omdat het organiserend comité heeft besloten er na vandaag een punt achter te zetten. Mark Robin Visser bij, ik denk inderdaad, de 29ste herdenking vanmiddag op deze zender. En ook live te volgen op televisie op NPO 2. Ook zometeen spraakmakers, Roos Abelman. Astrid, ja, stam.nl natuurlijk het komende half uur. We gaan het hebben over het importeren van doorgefokte dieren. Het importeren van doorgefokte dieren moet verboden hebben. Daar gaan wij het over hebben. Het is een initiatief dat wordt ingediend door de VVD en de Partij voor de Dieren samen. Interessante dierendagcoalities, zoals ze worden genoemd in de Telegraaf. En wij gaan met deze stelling de komende half uur bespreken of dat ook gaat lukken in Nederland. Dat is in Spraakmakers na de hoofdpunten van het nieuws met Wouter. Fijne dag verder. NPO Radio.